Haló, az a BB Rádió, és valami nagyon brutális zenei setupunk van, nem setupunk van, hogy mondják ezt? Tracklist. Tracklistünk van, setup az más. Úgyhogy buktaságot mondtam, fúj. Szóval Impeliteri, van egy ilyen zenekar, és azt hallottuk az előbb, Stand in Line az a címe. Ez egy Chris Impeliteri nevű csávó által alapított zenekar 87-ben. 9 lemezük lett aztán azóta, és hát ugye pont 87-ben pont belenyúlt a lecsóba, amikor legjobb volt a zenei világ. Úgyhogy ez eléggé klasszikus ilyen heavy metalos történet, amit hallottatok, egy kicsit leül a szám egy részen, de azért úgy passza szerintem. Érdemes rákeresni, és hát hasonló jók lesznek ma, meg lesz elvileg Superbody is. Superbody is. Tom Platzról is kéne beszélni, filmekről is kéne beszélni. Nem tudom, miről fogunk beszélni, de hát nagyon fontos, hogy nekünk mindig egy ilyen percre összeállított forgatókönyvünk van, és az alapján csináljuk a dolgokat, mert mérőksz. Ez messziről látszik, hogy milyen percre összeállított forgatókönyvünk van. Kezdjük szerintem a Superbody-val, és akkor egyből csapjunk bele a lecsóba, aztán majd, hogyha közben jön az agymenés, akkor majd így hagylak jobban érvényesülni, mert az előbb. Az volt, hogy a mostani témákat én azt akartam, hogy egy rádióba vegyük fel, most ez nem sikerült, de nagyon. Pisálnom kell. Tisztelten Pisiből. Pisi Manó meg volt? Pisi Manó meg volt. A, erről jutott az edben a Minyom. Nem, Pisi Manó, a füledről. A fejhallgatom? Fejhallgatom, azt beszartam úgykor, és akkor én nagyon gyorsan rendeltem, én nagyon olcsó fejhallgatót, mert mondom, kipróbálom, hogy hány óra van. Nem nagyon hiszek abban, hogy 80 ezerért kell fejhallgatót venni, de tehát a nagyon... És vett egyet 100-ért. Itt a lényeg, hogy ugye hangtechnikai tudtot vegyünk, tehát nem az, hogy most bemegyünk a... akárhova, a médiamarkba, ott is van jó, de ha kompletten olyan hozzáértőktől vásárolsz, mint ahogy proteint is hozzáértőktől vásárolsz, Bodó Imitől, Shopbuilderből, minden onnan, ezért most 100 000 forintot fog kapni, szerintem élből, mert reklámoztam. Az a lényeg, hogy meg lehet találni, hogy ki, mit honnan kell beszerezni, és egy kicsit az emberek ebbe is be vannak hűlve, ez a kell venni nagyon drága Mickey Eger fejhallgatót, és nem lesz jobb, mint egy olyan, aki ezzel foglalkozik, hangtechnikai cég, és úgyse fokoz különbség. Mi az a Mickey Eger fülhallgató? Vannak ezek, amiben így edzenek, az a nagy Mickey Eger fejhallgató, és akkor ilyen 80 ezer, meg most mondta, ez ilyen dizájnosra meg van tervezve. Ez egy ronda fülhallgató. Egy ilyen fülhallgatót, amit egyébként a izé is, a Phil Heath is használt. Ez egy Parrot már. De szar volt, nem? Kurva szar volt. Szar volt, kicsőérték, az is szar volt, és a végén a 30 ezer forintos fülhallgatóval megyek tovább, mai napig megvan, az a JBL, abból a legolcsóbb fajta, de már bluetoothos, és az is elromlott, de azt egyszer megcsinálták, és az azóta viszont faszán. Én meg ugye kidobom, ha elromlik, de hát mikor romlott el? Nem audio technika volt, valami még egyszerűbb. De valami ilyesmire emlékszem, ezt elmondtad egy igen, rádióba. Igen, azt hiszem Super Rux volt, tehát valami ilyesmi. Tehát 10 000 forintos dolog, vagy 8 000 forintos, de elromlott. Tehát kik kontaktival, stb. Kidobtam a faszban, ezt találkoztam bele. Tehát nekem ez egy ipari felhasználás, hogy ütöm, vágom, ide rakom, oda rakom, tudod, te törnek a kábelek, tehát ez nem hifit hallgatok vele otthon, hanem dolgozok vele. Nekem is benn volt a táskámat, nekem is effektív azért, bebaszom az edzőcipőt. Na kiveszem. De mikor? Mikor romlik el? Tehát két eset van, amikor nem jönnek meg a pénzeim, egyrészt akkor romlik el, amikor hóvége van, és én is az van, hogy nem tudok ilyen fasságokat megvenni, akkor romlik el, meg akkor romlik el, amikor BBTV forgatás van, ergo a komplett BBTV hangszar lett. De jó, mert nem csak ez romlott el, hanem egy mikroport is. A mikroportnak is a kábel, ugye viszem ide-oda, megtörött szépen, kontaktos volt, nem láttam a kivezérlési jelző rendesen, nem volt jó a fülesen, stb. Itt egyébként most itt komoly fejlesztéseket fog megint csinálni, hogy ilyen ne fordulhasson elő még egyszer, ez megint egy csomó pénz lesz, de mindegy, meg kis okosságok, és a lényeg az, hogy szar lett a komplett BBTV hang, így az egész. És akkor ilyenkor mi van? Forgassuk le újra, már 20 nap késésbe voltunk. A BBTV-t, amit ugye ti már valószínűleg jóval előrébb láttatok, vagy előbb láttatok, mint hogy mi most beszélgetünk, azt ugye a Superbowl után tudtuk csak egy részét leforgatni. Superbowl én nem tudtam forgatni egy centit se, tehát nekem azt hittem, hogy lesz majd időm, hogy ezért megcsinálom a kis anyagaimat, és egyáltalán semmire nem volt időm, tehát az, hogy enni, aludni, meg ilyenek, az nem. Itt egy dolgot hadd mondjak el, mert senkinek nem világos, hogy te miről beszélsz. Itt arról van szó, hogy te voltál az idei Superbadinak az egyik főszervezője, hogyha jól értem a dolgot, és azért nem értél rá, mert te azzal foglalkoztál, hogy a rendezvény, tehát az egész Superbadi, az menjen és működjön, és ne essen szét a faszba. Na most te ilyenkor nem aludtál, idegbeteg voltál, diszkréten, már holnap van. Mihez képest? Idegbeteg. Viszonylag normálisan tudta ezt kezelni, de én láttam, hogy idegbeteg. Tehát biztos vagyok benne, hogy idegbeteg voltál, majd megerősíted, és itt arról van szó, hogy te a rendezvénnyel foglalkoztál, ezért nem tudtál forgatni. Hát nem volt szuperhíróhoz kezdődik, hogy azt az egy terméket nem osztak. Vittem, és mutattam. Eltűnt. Eltűnt. Hát elraktat. Most nem állom, hogy bodolgítás. Kitettem oda a közös vizébe. Tudom, onnan eltűnt. Ja, hát nekem az egyiket az megvolt egészen múlt hétig. Onnan az eltűnt, a szuperhíros odaadtam öcsémnek. Azt itt kész voltam, teljesen eltűnt a szuperhíró, tehát mi lesz, mert engem szellemileg az hoz fel. Most éjjel meg kell csinálni. Most csak, hogy most nem tudom, hogy ennyire érdemes beszélni a struktúráról, de a szakmai részen Demeter Attila és én voltunk a főszervezők, meg volt egy rendezvényszervező, és akkor volt egy csapat még, aki a SciTech részéről, meg aki a mi részünkről is dolgozott az ügyön, úgyhogy voltunk azért páran. Én is benne voltam ebben a csapat. És mit akartam mondani? Már most elfelejtettem. Ja, hát éjjel nekem össze kellett raknom a programban azokat a részeket, hogy mikor milyen zene lesz. Ezt lehet, hogy mások fogjuk a jövőben csinálni, csak most mi nem tudtuk azt, hogy az előnevezés az annyira jól működik, hogy senki nem nevez helyszínen, tehát nem mert... Egy nevező volt. Egy nevező volt, egy csaj, konkrétan gratuláltam neki, de mondta, hogy nem hülye ő. Gyakorlatilag csak tegnap találta ki, hogy indul. Egyébként ez a lány a Horváth Szandra, aki egy ilyen vörös csaj. Hát ilyen, mondjuk ilyen ombre színén, vöröses barnás inkább, egy nagyon magas, 186 centis a csajszí. És azért tudom ilyen jól, mert szerintem az egyik legtehetségesebb ilyen versenyző. Azt nem tudom, de nem csúnya lány. Hát második lett olyan magas, mint én. Azért az csajban nem rossz. És olyan tökéletes szerkezete van, hogy ilyen kurva széles vál, nagyon jó párt, nagyon kis derék hozzá, minden onnantól kerekedik lefele, ahogy kell. És ugye indultak ők is Marbellán azon a versenyen, ahol még Dóri legelőször nyert. Dóri féltékeny lesz. Nem lesz féltékeny, mert tudja a Dóri, hogy az én ilyen kis apró csajokat szeretem. Viszont ez a csaj, ez tényleg nagyon jól nézett, később lett a második. De ott hát az a jó, hogy rájött, hogy neki indulni kell a Superbanin, belelkesedett. És amúgy most San Marinóban megnyerte a kategóriáját, csak a érdekességképp. De a dolog lényege, hogy én nem mertem előre megcsinálni, mert mondjuk a nevezési határidő majdnem egy héttel előtte volt, és nem mertem előtte összehasonlítani a kategóriákat. De ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugye zenével neveznek az emberek, nekem azt össze kell raknom éjjel, melyik kategóriában milyen zenék vannak, és majd napközben, amikor már kiesnek az elődöntőn, akkor rakom be a véglegest, amit majd tényleg meg fogunk hallgatni. Tehát az összes zenét, meg ilyen hülyeséget meg kell írni, a szövegeket, meg ilyen baromságokat. Hogy nyilván a hallgatók közé egy csomóan nem tudják, hogy esetleg voltak mondjuk magán a rendezvényen, hogyha ez mondjuk kinyit a kapu reggel 8-kor, nekünk oda ugye be kell cuccolni valamikor, és erre azt hiszem éjfélkor kaptunk. Megint expo is volt, és éjféltől lehetett csak bemenni. Ja. Tehát nem lehetett színpadot építeni már előtte délután, hanem éjféltől reggel 6-ig össze kellett. Igen, most tudni kell, hogy a színpadépítés azért fontos, mert lehet, hogy előtte bábszínház volt ugyanabban a központban. Persze. Azért sokan nem tudják, hogy bontani. Ha van egy rendezvény, egy rendezvény központban, mondjuk akár a kongresszusiba, akkor ott előtte is után lehetnek. És utánunk meg valami koncert volt, ha jól igen, emlékszem. Igen. És egy csomó dolgot nem tudunk megcsinálni, mert nem volt rá idő. Én be akartam osztani az öltözőket, hogy ki hova kerül. Ja. De ezt az egészet gyakorlatilag felülírta a barnítás, mert a barnítók már elkezdték az embereket beregisztrálni, hogy ki mikor jön, és az egészet elrontotta ezt a rendszert, majd ezzel is okoskolunk jövőre. Tehát egy csomó dolgot nem tudtunk úgy megcsinálni. Azt se gondoltam, hogy 78 barnító sátor lesz, meg ilyesmi, de az a lényeg, hogy ugye nekem éjfélkor már ott kellett lennem, mert egyrészt mi becuccoltunk. Ilyenkor összerakjuk a számítógépet, beteszteljük a nyomtatókat. Természetesen nem működik. Nem működik, nem tarad a kábelt, valamiért szar, nem jó a driver, stb. Ezek vannak, ez alap. És ugye az expo, volt az a kis expo történet, ezt is nekem kellett irányítanom, mert gyakorlatilag egy csomó embert, a nagy részét én hívtam meg oda, az én ismerőseim voltak, nem tudtam most azt csinálni, hogy valakinek a nyakába varrom ezt, hogy ezt intézzel, nem volt erre emberünk, tehát oda kellett mennem, el kellett intézni, mindent berakjanak, gépeket, Atlas, Romeoék hozzák a gépeket, Mustangok beálljanak, mindenre foglalkozni kellett, Tesla beálljon, stb. Monster Andrisik hozták a motorokat, tehát ezt mind meg kell oldani, és akkor utána álltunk neki ezt az egészet összerakni. Én hoztam kispárnát, hogy majd ott alszunk hátul valahol. Gondolom, jót aludtál. De nem, egyszerűen arra nem volt idő, hogy aludjunk, és akkor ilyenek kiderültek, hogy reggel, ez már mondjuk nem az én ügyem, ez a Húsvét Zoliéknak az ügye, akik az animációkat csináltak a LED-falra, hogy hát ez nem egy hosszú keskeny animáció, hanem három darab animáció kell. Hm. És ott neki reggel meg kellett csinálni az animációkat, mert kiderült, hogy nekik ezt mondták eredetileg, hogy egy képbe ez bemegy, és akkor az a formátum van, ennyi pixelszer, ennyi, és nem, kiderült, hogy nem. Ez A, B, C videót kell legyártani. Hát és igen. Akkor szétkettünk ezt vágni, meg minden. Mm. Akkor nekünk reggel 6 körül derült ki, hogy nem működik a pontozási rendszer. Azért nem rosszja. Humi mondta, hogy nem gond, megcsináljuk a tavalyival. Mondom, a lófasz csináljuk meg, bazd meg a tavalyival. Hát pont erről van szó, hogy más rendszer van most idén, nem fogjuk a tavalyit megcsinálni, hiszen ezt így hirdettük be. De azt mondja, de hát nem működik. Mondom, akkor kiszámolok kézzel. Hogy nem működött egyébként. Nem tudom. Egy hónappal ezelőtt kész volt. Ez igazából egy Excelben van leprogramozva, és egy hónappal ezelőtt már megcsinálták, nem tesztelgette eleget, nem tudom, mit csinált vele, de nem működött. De ez tipikus, tehát ezen meg se lepülünk. Mint ahogy ugye nem működik pont a VBTV forgatásnál a hang is. Ja. Mikor hazaviszem, akkor derül ki, szar az egész. Tehát ilyenek vannak. Igen, ugye ebben a szervezésben most valamilyen szinten én is részt vettem, egy csomó meetingen én is ott voltam, és emlékszem, az utolsó meetingen megbeszéltük, hogy a műsorvezetőknek nem kell, sőt nem is szabad szájtekes ruhába lenni nyilván, effektívül túlbrendeljük mondjuk a rendezvényt, de kapunk nagyon szép ilyen kis irattartókat, abban lesz a programterve belülről, és annak a hátulján lesz egy szájtek logó. És az én tényleg arra számítottam, hogy lesz a kinyomtatott tüzé. És akkor a Melinda, ugye az egy rutinos műsorvezető, hozott magával ilyen kis tartót, de hát az nem szájtekes volt, ez már lényegtelen. Én nem hoztam, hogy van otthon vagy 10 darab. És akkor reggel kérdezted, akkor hol van az, amit megbeszéltünk, hogy akkor szeretném elkérni. Az nem volt, és akkor ugye hát kénytelen voltam az A4-es lapot a kezembe fogni, és amikor nem kellett, akkor bedugtam a farzsemem, amit sikeresen el is hagytam valamikor, aztán szereztem egy másikat, hogy ezt fel is rótták nekem, hogy ez így hülyén nézett ki. Ebben hát benne mondom, is van a pakliban, hogy egy olyan csapat volt ott, tehát akik nagyrészt újak, tehát fogalmunk sincs, hogy a szupervadi. És nem volt nekünk időnk őket kioktatni, mert a cégben is a legutolsó pillanatban döntötték el, hogy ki fog jönni dolgozni. Ja. Tehát azért nem olyan egyszerű ez, hogy gondolják, hogy jól csinálunk egy versenyt, és így azért a szuperbad egy nagy rendezvény. Igen, de most még mindig jobban voltunk, mint eddig, mert legalább most szeptemberben elkezdtük ezt csinálni. Ja. Amit mindenképp szerettem volna elmondani, és engem ért egy ugye, mint a műsorvezetőként azért fókuszban voltam, tehát sokat láttak az emberek, egy-két kritika ért, amiből egy-kettőt el is fogadok. Tehát itt akár a műsorvezetői munkámmal kapcsolatban, viszont volt olyan, hogy a Bodó Imének nem szólt volna kimondania, hogy a csúszás az előfordul ilyen versenyeken, és hogy legközelebb nem kell szarul összerakni a szervezés. És igazából az a baj, hogy ilyenkor nem tudom, hogy kit lehet hibáztatni, amikor kisorsoljuk... A 176 darab versenyt a picsába az a kellett volna küldeni, minek jönnek ennyien? nem is az, hanem ugye a legelső csúszások, tehát ugye nagyjából egy órás csúszást tartottunk ugye végig a versenyen. Tudod, miért voltak a legelső én csúszások? Én tudom, a bíró. Nem voltak ott a bíró. Így van. És pont ez a szar, hogy mert tavaly mi megcsináltuk volna azt, hogy jó, nincs itt a két bíró, beteszünk másik kettőt. De akkor az egész beharangozott, sorsolt bírói panel, az bukta. Mert hogyha előtte valónap kisorsoljuk a bírókat az adott kategóriába, és berakunk oda mást, és ezt te föl is vetted, meg jegyzőkönyveztük, hogy ebbe a kategóriába ezek a bírók lesznek, ezt kitesszük a netre, és nem azok ülnek ott, akkor milyen jogon mondjuk azt, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol most minden tiszta, minden fasza. És képzeld el, hogyha mondjuk nem előnevezés van, hanem helyszínnevezés, akkor mi lett volna? Hát csúszás volt. Mint hogy voltam ugye a Vabba VB-n, kimentem vasárnap 17 óra 30-kor a versenyre délután, hogy megnézem a Molnár Petinek és a Szmenekor Lacinak a visszavágóját, és 24 kategória volt a programfüzetből, a programtervezetből felsorolva, és akkor tartottak a 8-nál. fú, mondom, hát ennek a feleset éjfa, akkor hazamegyek. Akkor visszamentem ilyen 8:30 fele, és akkor még 2,5 órát tücsörögtünk ott a nézőtén, és akkor eljött. Egyébként az is úgy emberi időbe véget ért, de hogy tényleg egy versenyen ilyenek vannak, és az nem tudom, hogy mennyire a szervezés hibája, hogyha megvan hívva egy bírói panel, előre ki vannak sorsolva, tehát nem tudunk ott már helyszínen változtatni ezen, és 2-3 bíró nem jelenik meg az adott bírói panel, ami mondjuk reggel az első kategória lenne. És akkor nem tudjuk elkezdeni addig a verset, ami nincs konkrétan. Mondjuk előre nem tudták, hogy mikor kell jönniük, tehát nekik oda kellett volna reggel érni. Így van. Ennyi, de nem tudták, hogy mikor fognak jönni, ezt csak akkor tudták meg, hogy hogy vannak sorsolva. Jó, csak ugye én ott voltam reggel 7:30, együtt érkeztem egy csomó mindenkivel, és voltak bírók, akik időben megjelentek. Mi nem voltak ott 7:30, igen, az egy érdekes dolog. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ez a csúszás ez ugye ebből adódott, és hogyha egyszer megcsúszol az elején, akkor sajnos már nem tudsz vele mit csinálni. Valamelyik blogger gyökér, de egyébként tehát jók voltunk időben, hát basszus, hat, mikor lett vége? 8. Előtt, 7:30. 7:30-kor, tehát oké, csak a izéhez képest voltunk csúszásba, a kiírásokhoz képest. Igen, igen, de hát az teljesen oké, tehát ez emiatt aggódni teljesen felesleges. Ezt így belőni lehet, hát mindegy, próbálunk erre menni, majd ebbe az irányba, ha én benne leszek ebbe a dologba, hogy ez stimmeljen, de hát azért itt nagy csodákat nem kell várni, főleg ekkora volumenű dolognál, amit mondom, most egy új csapat csinált. Jövőre könnyebb lesz, mert van egy olyan csapat, akinek van rutinja, tudja, hogy hány óra van. De hát fogalma sem volt embereknek. Nem is akarok ebbe belemenni, mondjuk valami röhögtem, hogy valamelyik blogger idióta írt ordinári baromságokat különben, amiből látszik, hogy ez a tipikus hülye, akinek igazából ehhez köze nincs ez az egészhez, de ő nagyon okos akar lenni. És én is ilyen, ezt meséltem is neked, hogy az elején, amikor elkezdtem sajtódókat csinálni, én is ilyen hülye voltam. És én is azt hittem, hogy olyan dolgokat, tehát egyrészt két dolog van, hát fikázni mindent kurva könnyű. Index, ez a szint. Hát tehetségtelen, senkiházi, balfaszok kimennek és lefikáznak mindent, ennyit tudnak, és azt hiszik, ez vicces. És én is ebbe a hibába estem az elején, és azt hittem, hogy a versenyeken azt nézni kell, hogy nincsen csirkerizs a büfébe. Hát azt így elárulom, hogy a világ összes versenyén telibe szarják le, hogy van egy csirkerizs a büfébe. Kurvára nem érdekel senkit. Az Arnold Classic-tól kezdve az összes versenyen leszarják. Az amatőr olimpián is büfé. Tehát van egy italautomata, ott 24 kólet. De ennek, de még egy szendvicset ennek egy csomó oka van. Egyrészt nem érdekli őket, a szervezőket, mert miért érdekelni. Másrészt nincsen meg arra az adottsága általában a helyszíneknek, hogy legyen. Tehát ez nem azon múlik, hogy mi akarunk-e csirkerés, hanem azon múlik, hogy itt volt egy kongresszusi központ, ahol nem vihettük be a saját saját cégünket. Igen. Mert azt mondták, hogy nem lehet beolni semmit. Ők megígérték, hogy csinálnak csirkerést, nagy nehezen rávettük őket, aztán állítólag abból nem volt elég. Ennyi. Tehát, és ugye hülyék ezen képesek problémázni, és akkor amikor az a szint, addig elmegyünk, hogy drága volt a csoki a büfében, akkor azért én tudok sajnálkozni, hogy hát meg az mi közünk. Ez nem a big büfénk. Ez volt egy rendezvény központ, ahol meg lehet szervezni egy verseny. És igaz, de mondok egy durvábbat. Csak mondd végig. Ez a legjobb gondolat, amit mondtál, és ez nekem tudom telefonban is elmondtad, ez a régi Bunny, aki ugyanezt csinált, hogy elment egy rendezvényre, és akkor elővetted nagyítóval a hibákat. Igen, ez az első egy évben volt. Ez aztán rájöttem, hogy ez egy fasság. Ha ebbe kicsit úgy belekerül. Kényelmetlenek a székek, nem gondoltak a badisokrat, hogy férnek el. Ilyen fasságokat képes voltam. Ez egy kongresszusi központ. Nem, ez nem a kongresszusi központban volt, ez a MOM műfázban volt, ahol tényleg kényelmetlenek a székek, de ki nem szarja le? Igen. Örülj, hogy van szép. Igen, mert amúgy szerintem is igazából az persze nyilván egy ilyen bloggernek kb. Ez a dolga, hogy értelmetlen dolgokat csinálja. De hogy ez a dolga, az a dolga, hogy értelmes. Tudod, mi a dolga egy blogger faszkalapnak? Az a dolga, hogy népszerűsítse ezt a sportot, azt kell csinálni, hát, nem okoskodni. Az, hogy mi lenne a dolga, és hogy most ne, ezek azért kapnak a dolga, az ilyenek sajtókreditációt, hogy népszerűsítsék a sportot. Nem azért, hogy okosak legyenek, hallott. Hát ilyet lebigzíz a gyökér, egyébként nem olvastam el, mert nem szeretek blogger faszokat olvasni, csak valaki átküldte, és ugye fotografikus, és belenézem a szövegbe, pár dolgot kiszúrsz, és ez a Krecz Andris, aki pár dolgot elbaszott, azért így utólag, de még aznap azt mondtam, hogy rohadt jó volt, utólag pár dolgot elbasztak, mert ugye meg volt adva, hogy hova kellene az embereket állítani a színpadon, a videó felvételeknek a fotók miatt, de ezt az Andris a színpadról már ezt rohadtul nem érezte, még én sem éreztem, aki lent vagyok, mert ha éreztem volna, hogy a Grand Prix annyira szarul ment le, hogy ott volt az öt ember, és mögötte ott álltak a mókusok hátul, és hülyén nézett ki, és ha ezt én észreveszem ott, pedig én elől voltam, mert a zenét, meg mindent én programoztam, hogy mikor, hogy jöjjön meg, hogy vonuljanak be, akkor kidemegyek, és szólok neki, hogy nem jó, mert ide. Csak már annyi feszültség volt, hogy már nem tudtunk erre figyelni, és De a Krecz Andris például, vagy akár a vezetőbírónk is mindig eltenne a magányosszárendő. Tehát amit végigcsináltak egész nap, az brutális. Igen. Tehát szünet nélkül az egyszer kér szünetet az Ernő, hogy kimenjen pisálni végre. Mindjárt visszatérünk a zene után. Nem, egy dolog, ez a Andris, ő volt a felvezető bíró, így tehát van. Ő az az ember, aki ott van a színpadon, és mutogatja a versenyzőknek, hogy ide álljál, ilyen sorrendben oda. Tehát, hogy ő ezt csinálta egész nap szünet nélkül. Ezt így mondjuk el, hogy érthető. Igen, meg egyébként, amit mondtam. Várja, és a blogger Fox Gyökér. Igen? A blogger Fox Gyökér leírta, hogy sportcipő volt rajta, basztán. Hoppá. Hogy egész nap a csávó mászkált, mint a hülye fel alá, és sportcipő, milyen cipő lett volna rajta. Azt azért tudjuk már egyszerűen is, hogy ő kitörte a térdét nyáron, nem tudom, emlékeztek-e, és a nyári rendezvények előtt még ilyen mankó, ami ilyen járógéppel járt. Ezt lehet, hogy nem tudtátok. Ez egy szégyen, a Superbanin a felvezető bíron sportcipő volt, nem a lakcipő, faszom. Egyébként meg szerintem mondjuk stílusos volt, de ez most egy lényegtelen. Hát sportrendezvény egyébként, meg hát... A kertszenésről annyit kell tudni, hogy szerintem a legtöbbet dolgozó ilyen felvezető bíró, az összes IMDb bírón ő figyelj, szokott az, lenni. Hogy ő egy ilyet megcsináljon, hogy egyedül, és nem volt váltás, igen. Ezt nem is hittem el? Igen. Ezt be tudja valaki vállalni? Ja. De mondom, igen, szóval ő mondjuk elég tapasztalt, és a versenyzők is nagyon szeretik. Mert nagyon türelmes, nagyon normális, meg nem idegbajoskodik, meg mit nem tudom. Nem olyan egyszerű ez. Ezt a másik sztori, amit mesélt ő, ugye a Husszár Ernővel kapcsolatban, ugye, aki a főbíró volt, és a mikrofonba adta az utasításokat akár a versenyzőknek, akár mondjuk a felvezetőbírónak. Ő mondta, hogy kettős bicepszet kérünk meg ilyenek. Igen, de ugye egyrészt egyébként az Ernő egy ex versenyző, nem is olyan régen még indultam úgy, és egy tehetséges versenyző, másrészt ő ugye egyébként a VAB-ba hazai képviselőjének az elnöke, vagy valamilyen vezetője, ők szervezték ezt a VAB-ba világbajnokságot, tehát eléggé szakmabeli a csávó, és ő is reggeltől estig nyomta. És az volt a legtöbb, egyébként a bikinis lányoknál telt meg neki szerencsétlenek a húgyhólyag, és akkor kellett kimenni, és akkor tőlem kérdezték ugye a lányok, de hát hogy miért most? Mondom, azért, mert reggel 7:30 óta van egy ember, aki délután 3-ig bírta. A lányokkal ki akartunk szúrni direkt. Igen. Gonoszak vagyunk, nem szeretjük. Na mindegy, mert oké, én elhiszem, hogy szarott magas sarkuba állni, meg én is próbáltam ott csitítani a kedélyeket, szar, ahol csak tudtam. Minden szar, de versenyszervezni a legszarabb egyébként az helyzet. Hát figyelj, kicsit talán olyan hálátlan feladat, én visszatérünk rám, nem magamat akarom mondjuk így reklámozni. A versenyszervezők nem kapnak ám díjat, nem tudom, főtüntet. Nem. Hát ott nem, nincs ja, el, te ja. Volt a legjobb szervező, ja, nincs ja. Díj. Hát olyan van, hogy backstage blog, vagy valami, akárki ilyen minden majom megírja, hogy szarva. Olyan van, hogy le vagy szarva. Ja. Meg hogy szarva. Meg hogy más jobb versenyt tud jó, csinálni, tehát 50 versenyzővel. Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy itt leszarozták a rendezvényt, mert volt pár ilyen nyomorult, akin kurvára röhögtünk. Egyébként tényleg de az... De baromi sikeres rendezvény volt ez. Igen, tehát itt azért a legtöbb, tehát aki rosszat írt, az is írt nagyon sok jót. Meg tényleg az, hogy mi egy új csapattal dolgoztunk, ugye sokan nem tudják, hogy nagy változások voltak a cég életében, ez nyilván valamilyen módon azért beleszólt a mi munkánkba is, és ami mondjuk engem ért kritikát, például nem tudom ki az a Dragsbani nevű srác, aki azt írta, hogy Budujnak adunk egy kapszat, hogy ne pofázzon annyit. Nem, a szófosás. De egyébként hozzáteszem, ugye azt is tudom, hogy illetve az, amit nem tudok, tehát nem lehet tudni, hogy az Iminek a ösztönös szófosása, vagy a muszáj szófosása. Hát ez az nagyon volt, lényeges dolog. Várjál, hogy te kijöttél, és mondtad, hogy mondjam el ezt és ezt. Azt hiszem talán a izét mondtad, hogy hogy hívják hogy az Oziékat reklámozzam be. Emlékszel? Igen. És akkor ugye azt elmondtam, kimentem, és jött a másik utasítás, hogy mondjam be a Teslát, a Mustangot, stb. És így valóban úgy tűhetett, hogy én pofázok folyamatosan, de én csak utasításokat teljesítettem. De az tény, hogy mondjuk én mondjuk kezdőnek számítok ebben a műsorvezetős témába, és voltak olyan húzásaim, ami még gondolkoztam is ott a színpadon áll, hogy ez vajon jó ötlet, vagy a zsebre dugott kézzel álltam ott egy csomószor. Semmi és para így, nincs ebben. De azért nem figyelj, ezt ugye a Láng Tomi hozta föl, de tök normális, hogy ha egy pár jó tanács, jó, a hát zsebletet vannak, kéz, de oké, de, okay, de erre koncentrálni x órán keresztül azért az nem egyszerű. És reggel 7:30 voltam, és reggel mondták, valaki mondta nekem, hogy Imi, te most így itt leszel végig? Mondom, igen. Hát mert délelőtre nem hívtunk ilyen diátadókat. És akkor mondom, most mi van? Hát, hogy akkor te lennél a diátadó is, meg a műsorvezető is. Szándékos volt. De valakinek át kell adni a kupát. De igazából nem voltak délelőtt díjak, tehát délelőtt az így le van tudva. Tehát hát, én most nem csináltam. De kupa érem. ami a lényeg, hogy idén a Superbadin nem volt két verseny, mint eddig. Tudom. Hogy Open 1-be is nyersz, tudom. Meg aztán nyersz, majd összetettbe is. Attól még annak a kupának oda kell kerülnie. Ez csak ennyi, hogy oda megyünk, és azért volt az így megoldva, hogy te átadod, aztán ennyi. Csak ugye emiatt volt az, hogy én reggel fél nyolctól voltam, hogy én is este nyolcig, ti meg éjféltől este fél nyolcig, úgyhogy még 10 gólot bóckodtatok a Káklerbe, még a izével a regisztrációval előtte valóna. Ó, jó volt, mert a sorsolást is elhúztuk az idejét, de jó volt, hogy az ja. Na mindegy, de mit akartam beszéljünk a versenyről. Csináljuk azt, hogy én ezt a szünetet most kihasználom, hogy elraboljam a mikrofont, és csináljunk egy zenét most. You had your suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away. Home into your bedroom. Oh, you had another busy day. Huh. I tried to look the other way and fake it. You pushed me to the limit. I can't take it. One down, one to go. Just another bullet in the chamber. Someday they'll throw away the key. But till that day I'll be a mad dog. 'Cause that's what you taught me to be. Ez volt Alice Coopertől a Love is a Loaded Gun, ami remélem, hogy még nem volt a rádióban, és visszaadom a mikrofont a Báninak, mert nagyon beszélni akar. Már elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Azt mondta, hogy beszéljünk a versenyről, és akkor még nem akartál a versenyről beszélni. Hát minden, hogy a versenyről beszélünk, csak maximum nem, nem a versenyzőkről, hanem az ilyen háttér dolgokról, de ez egyébként az érdekes, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex, nagy katyvasz az egész, és hogy ez hogy áll össze, meg hogy lesz ebből valami. Igazából baromi durva, hogyha belegondolsz, hogy mennyien rész, feladat, baromság van, amit így össze kell hozni. egy ekkora rendezvénynél, egy kicsi verseny, az egy sokkal könnyebb. Én csináltam meg kicsi versenyt. Tehát egy van 50 versenyzős verseny. Legyen mondjuk 80 versenyződ. De itt tehát ugye kétszer ennyi volt. És még mindig benne van a pakliban az, hogy az idő. Tehát a maga a szervezési idő. Én nagyon maximalista vagyok, egy csomó dolog van, ami nem sikerült itt jól, amit remélhetőleg kint nem láttak, de igazából ez az a jó, hogy még nagyon-nagyon tudjuk ezt fokozni. Tehát a következő szuperban ez nem ugyanez lesz. És elértünk egy nagyon érdekes dolgot. Ezt még kimondani is durva. Tehát volt ott egy csapat Szájtektől tőlünk, akik ott ezt csinálták, és ez egy cseppet sem élvezetes dolog a szombatodat erre eltölteni, mert ez egy stresszes dolog, idegbeteg vagy a végén meg megkönnyebbülsz, és az jut eszedbe, hogy de jó, túl vagyok rajta. Én konkrétan a rakparton jöttem haza, és az jutott eszembe, hogy bazd meg, de jó, hogy túl vagyunk ezen. Yeah. És nem égtünk be, és sikerült. Yeah, mert yeah, ugye yeah. Miért stresszes? Azért, mert fosol, hogy beégsz, yeah. És nem sikerül ezt megcsinálni. Bocsánat, ez nagyon paráztam. Ez egy nagyon nagy para, hogy megáll az egész verseny, és ott égünk, mint a szar. Tehát ez benne van. És nagyon-nagyon sok dolog nem sikerült. Tehát például, ami katasztrófa volt az én megítélésemben, azok a díjátadók. Ez a meghívjuk a fontos szuperbeli személyiséget, és adunk nekik egy díjat. Nem volt jó szerintem. Nem volt jó, megmondom miért. Élvezték pedig. Megmondom miért nem volt jó, mert túl hosszú volt. És miért volt túl hosszú? Ja. Azért, mert reggel derült ki, hogy a videók, amiket mi előre leforgattunk velük, azokat igen, nem lehet a rohadt projektorra kitenni. Mert ugye meg volt a technikussal beszélve, de kiderült, hogy ja, hát az úgy nem megy. Tehát ott voltak a videóink. Ami ja, a voltak összevágott videók. Így van. Igen. Voltak, ez egyébként ezt felhasználtam a BVTV-ben ügyesen. De összekevertem a színpadival. És tehát ezt, azt lehet volna, hogy följön Lénár Lajos, és ő bemutatkozik, hogy én vagyok Lénár Lajos, ennyiszer és ennyiszer indultam, és amikor ő a színpadra jön, akkor már csak arról beszélgetünk, hogy Lajos, mi van veled? Edzel még, edzek, faszat essék itt a díszia. Ja, tehát nem lett volna az ennyire időhúzós történet, így se volt vészes, és az ilyen esetekre is mondom, amikor muszáj volt egyébként, de hát a másik, amikor te meg én tudjuk, nem találták a díjat. Na akkor volt a Bodói Mének szófosás. Az kurva nagy volt. Hogy elment a csaj, akire rá volt az egész bizra, két embere volt rábízva egy szobának a kulcsa, igen. És annak a szobának az volt a neve, hogy éremszoba. És itt voltak az érmek, kupák, díjak. És ugye azt az információt kaptam reggel, hogy én nem kapok kulcsot, de a kettőből mindig itt lesz valaki. Na hát amikor oda kellett volna adni, és akkor az nagyon kellemetlen volt. És akkor aztán talán pont a Johnny-nál volt ez, vagy... Igen, vagy igen. És akkor kénytelen... Ja. Kénytelenek akkor, aki a színpadon van, kénytelen rizsázni. Igen. És ahhoz kell valami. Igen, amikor az Zoli elnek, nagyon rutinos, tehát szerencsére neki megy a rizsa, a kérdéseket. Jó, az Olival én nagyon elégedett vagyok, szerintem évek óta a legjobbját hozta, bár egy dolgot nagyon elbaszott, az a Berecki. Azt megbeszéltük előtte, hogy nem fogjuk csinálni. Miért nem? Azért, mert az ezt ott álltunk. Hát amikor valaki Zoli... ekkora gyökér, hogy egy smiley-t ír magáról, és ennyit bír, akkor figyelj, igenis. Megkapta a nyugi a backstage-ban. És az, amit a Zoli akart mondani, az nem volt annyira vészes. Hogy egyébként elmondta. Nem mondta, túlültötték. Nem mondta, láttam, mert láttam. Mire gondolsz? Hát az, hogy valami poénkodás is volt, hogy a lányok meg a fiúk kedvence, tehát ilyen. De nem, valamit mondott a Bereckiről egyébként, ami kicsit ilyen ostorozó. Nem volt elég. De nem nagyon. Figyelj, megbeszéltük, hogy az ott a lényeg, hogy ott állt már a GP kategória, és ugye mi az Olival mindig megbeszéltük nagyjából, hogy nem mindent beszéltük meg, ugye az egyik a GP-nek a felkonferálását, hogy amikor ezeket a fiúkat kiöntötte a forma, akkor megrepett kiöntötte a jóisten, nem tudom miből, acélból, akkor megrepett az öntőforma, stb. Ezt így megdumáltuk. És szó, ezt az Oli találta ki egyébként, és szó volt arról, hogy akkor mi legyen a Bereckivel, mert ugye a bemutatkozáshoz csak annyit tett, hogy egy smiley-jel. És mondott ezzel kapcsolatban, amit a Zoli, csak túl lett ki, de vissza tudod nézni. Nem, hát mondom, hallottam végig, tehát nem tudták túl kiabálni, hát én hallottam végig. Azt jobban oda kellett volna pörkölni egy kicsit. Nem akartunk egy olyan ex-szájtekes versenyzőt effektív leégetni kell, mert még akkor se, ha megérdemelte volna, de nyugi bele, ott a backstage-ben én is voltottam. Figyelj, nem kellett volna semmi szöveget írnom. Ezt kellett volna csinálnom, hogy ja, ide nem mondja semmit. Aha. Hát, figyelj, azért egyébként meg a Krisztián most bármekkora ne beszéljünk inkább a Bereckiről, mert egy de csak ilyen. Annyit, hogy kurva jó formát hozott, ügyesen csinálta. Ennyi. Szóval hozzátett a versenynek a színvonalához azzal a fizikummal, amit ugye oda vitt a Superbody-ra. Egyébként ugye nyilván a GP kategóriában döbbenet volt a minőségben a színvonal. És csak a legtöbben meg tudták a versenyt tisztelni annyira, hogy képesek voltak valamit oda befogni magukról. És volt annyi eszük, hogy azt gondolták, hogy ennek valami jelentősége van, és bizony volt. Igen. És ugye én, amikor ezeket éjjel irogattam, akkor mondtam, hogy gratulálok. Minden esetre ugye a versenyzők miatt is nagyon élveztem a versenyt, mert mégis csak rólok szól ez az egész, és az Open kategóriában is már félelmetesek voltak a fazonok. Lehet, hogy a lejjebb lévő kategóriában is, sőt az atletikből is. Tínédzser is jó volt, tehát a tínédzser volt az, amikor én ugye nem tudtam nézni a versenyt, de találkoztam egy-két emberrel, és mondják, hogy az a tínédzserben is, hogy milyen szín volt. Hát a Fischer az évek óta kurva jó. Igen, most szerencsétlen. Hát az a jó, hogy be tudtuk ezt a dolgot izzítani. Én egyébként nem voltam, hogy ennyi versenyző lesz. Tehát úgy volt, hogy a Superbody ugye tavaly is lement. Egy kicsit ilyen púpa hátunk, hogy jelleggel rendezte meg ezt a cég. Nem akartak ők már annyira a Superbody-val foglalkozni, szerintem ez nagyjából nyílt titok. Mindenki arra számított, hogy nem lesz Superbody, ami egy baromság, mert én mindig megmondom, hogy lesz. Akármi van, Superbody lesz. Tavaly is azért ez úgy ment le, hogy lement. Igazából a tavalyi Superbody a mi szempontunkban nagyon jó volt, mert ez egy nagyon stresszmentes, gördülékeny Superbody volt. Csak hát ez már egy ilyen egy a sorban történet, és én azt gondoltam, hogy most idén, sőt, emlékszem, azt mondtam a Demeter Attilának, hogyha januártól reklámoznánk a Superbodyt, akkor lenne 200 nevező. És nem januártól reklámoztuk, hanem szeptembertől, és 198 nevező volt. Igen. Ami azért nem mindegy. Hát ugye a rekord az 220 volt, és egyébként nemzetközi versenyeken szoktak 200-300 között indulni. Hát mondjuk ahol 30. De a 300 az már izé, az már nagyon durva. Az már egy elnáció. Nem, azon sincsenek annyira. De én indultam többször. Hát én most, amit megnéztem, szerintem jó. 2015-ös, direkt kikerestem, 220 versenyző volt, vagy 230. Ott indultam, és ott valóban a 300 alatt volt, de a 2012-ben 300-on indultak. Ez biztos. De egyébként mondjuk ország. Igen, ezt akartam mondani, tehát most egy világversenyről összehasonlítani, egy olyan versenyt. Figyelj, az NPC nemzeti bajnokságon idén 900 néző volt. Néző, vagy nem ez? Néző. 900 néző, az egy jó szám. De ott aztán tényleg 300-an vannak. Igen. Ott aztán tényleg 300 pont egyébként azt beszéltük a Dúlival, és ezt most tényleg nem degradáló értelemben, mert már késő volt, hosszú volt a verseny, ugye mondtam, hogy én elmentem a VAB-ba Univerzál, és megnéztem, hogy a Petiék miatt, amúgy most ott nem nagyon tudtam szervezésről beszélni, mert tudod, hogy égett a villany, egy ilyen sportcsarnokban volt megrendezve, és nem volt olyan hangulatos az egész történet, viszont ott is nagyon atom jó versenyzők voltak. És az volt a lényeg, hogy körbenéztem a profi kategórián, mennyi néző maradt. És hát ilyen egy jó erős 100-as, 150-es kemény mag. Tehát ugye az volt a vége. Pont mondtam, hogy azért nálunk a GP-nél akkor volt fullon a kongresszusi. Tehát már fönt is az emberek is lógtak lefele, pedig ugye úgy volt, hogy ezt meg se nyitjuk. Igen, ezt meg kellett nyitni, mert nem tértek volna. És ugye így voltak talán 1850-en? 1520 eladott jegy volt, tehát 1800-an biztos, hogy voltunk. Ja, igen. És egy dolgot akarok mondani, én mondjuk majd, hogy nem lófasz családtam a versenyből, néhány kategóriára mentem ki, ami tényleg érdekelt, például Open, meg GP, meg ilyenek, de azt láttam, hogy egyrészt volt közönség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy élt a közönség. Igen. Nem szokott, és most élt a közönség, ez biztos, hogy neked is volt ehhez közöd, Imi, meg neked is, Báni, hogy ilyen jó versenyt szerveztél, meg a Vörös Zolinak, aki megint csak csinálta a hangulatot, de hogy összességében véve volt egy hangulata ennek a versenynek, és ezt a nézők csinálták meg nekünk, és a versenyzőknek is volt ehhez köze, mert például a GP kategória, amit nagyon néztem, az kibaszott jó volt. Hát ott döbbenet volt. Egyébként gondoljatok bele, hogy ugye arról beszéltünk a Zolival, hogy az Open is már olyan színvonat, hogy azt meg akartam nézni szemből, tehát nem hátulról. De hát mondom, hogy csak egy műsorvezetőként vagyok itt, nem tehetem meg, hogy leszaladok a nézőt és megnézem, és amikor a GP-nél láttam, hogy ki milyen formában van, azt a backstage nem tud megállapítani. És fölálltak, Zolival így összenéztünk, az egész nézzük már meg. És lerohantunk a izébe, és megnéztük szemből a versenyt, és tényleg félelmetes volt. A Dudás is kurva jó volt. És pedig nem is tudott formát hozni, de akkor is. De ez a majdnem nagyon jó forma volt már. Tehát ez az egy lépés. Peti volt formában igazából, de a Dudás jobb formában volt, mint a Peti például. Szerintem. Egyébként a fények katasztrofálisan rosszak voltak, ezt nem értem, hogy miért, tehát aki a fényeket csinálta, igaz, hogy ő kénytelen volt a háznak a fényeit használni, de hát a háznak a fényei szarok, akkor kell, meg kell oldani. De ezt megmondta előre, hogy ez lesz, én emlékszem. De meg kell oldani. Hát az ilyen, okay. Hogy szarfényt csinálunk, mert a háznak, ez nem megoldás. Uh-huh. Hát akkor kiegészítő fényeket kell föltenni. Igen, de azt okay. Arra is meg volt a izé, hogy nem tud, mert nem tudom hány kilóig terhelhető az a szar. Akkor föl kell rakni, ahol van az emelet, tudod, ez a karzatra akármi, tehát valahogy meg kellett volna oldani. Figyelj, ez még mindig istenes volt, mert ezen a Vabba Univerzen volt mondjuk ugyanez a fénytechnikus volt. De ez nem mentesítsen. Ez verseny közben így az egyik lámpa, hogy hopp, kész, véges. A színpadnak az egynegyede, tehát a bal oldalt az egynegyede, az nem kapott fényt, ott állt a Petit, Molnár Petit. Az igen. És ordibáltunk is, hogy álljon befele, meg valamit találjon, nem számít a sorrend, álljon oda, ahol a verseny folyik, és hát tudom, hogy ezekre nincs magyarázat, meg kell oldani, de én emlékszem, hogy előre szólt az illető, hogy... Nem, hogy... arról nem szólt, hogy szarfény lesz, tehát az, abban nem mentünk volna bele. Nem, a, nem hát volt. Azt mondta, hogy nem lehet terelni, ez van, az van, de hát gondoltam, hogy ez most egy megfelelő fény lesz. Uh-huh. Olyan nincs egy verseny, nem megfelelő nem volt, fény. Én nem láttam olyan nagy. Te nagyon szarnak láttad a fényt? Hát figyelj, nem, a LED falat kilőttük azért, hogy ne legyenek szarok a felvételek meg a fotók. Azért szarok a fotók meg a fényképek, mert szar volt a fény. De mindegy, most ez van, ezzel kell élni. Tehát nekem közben hallottam, hogy rinyálnak a fotósok. Most nem tudom, mit gondoltak, hogy most mit csinál, fölmegyek, felszerelek pár lámpát verseny közben. Vagy mit, tehát érted, nem értem. Tehát örüljenek a fotósok, hogy volt neki külön fotós hely, és nem voltak leszarva. Mert soha nincs. Mert egyébként ugye azért gondolom, én nagyon sok versenyen voltam azért már, nemzetközi szinten, sok országban láttam ilyen versenyt, és azért a Superbody-nál abból a szempontból nagyobb verseny, mondjuk egy Diamond Cup, egy amatőr olimpia, és voltam olyan helyen, ahol nem akartam elhinni. Ezt most komolyan gondolják, hogy Görögországban, az olimpiai faluba egy olyan csarnokban volt megrendezve a verseny, ahol már szerintem 10 éve nem járt senki. Baba VB Alcei voltál ott? Nem. Azt a kurva hallott. Ez egy fűtetlen sportcsarnok, amiről én beszélek. Reggel ott voltunk 9-től este 9-ig, a lányok azok így bikinibe, és deszkák voltak a, hogy is hívják, az ablakon, és azokat leszedelhették, és az is része volt a világításnak. De nem azért csinálták ilyenre a versenyt, mert ők most ekkora faszok feltétlenül, és ennyire leszarják. Ennyire volt pénz. Vagy ennyire volt pénz, tehát két verzió van, ennyire volt pénz A. Kettő, vagy B, már keverem az ABC-t meg a számokat, de nem baj, B, nem értenek hozzá. Uh-huh. Hát C, leszarják, D, és ez a legerősebb, ezt kellett volna ületeni, nem volt más helyszín. Tehát a helyszín az egy olyan dolog, hogy helyszínek nincsenek. Tehát sokan azt képzelik, hogy ez úgy működik, hogy mi válogatunk, hogy hol csinálunk versenyt, de nem. Mert egyrészt nincsenek nagy helyszínek. Rengeteg előadóterem van meg ilyenek 300 főre, de 1000 fős helyszínek nincsenek. Pláne nem 1500 meg 1800 fős helyszínek, azok nincsenek. Kettő, még ha van, akkor azt ki is kell tudni fizetni. Tehát nem mindegy, hogy mennyibe kerül. A harmadik dolog, nagyon fontos, hogy beengednek-e egy testépítő versenyt. Hát az a kongresszusi központban évekig azt mondták, hogy itt nem lehet testépítő versenyt csinálni, mert egyszer össze lett baszva Barnitóval, és azt mondták, hogy soha többet. Igen. Hát én például nagyon szeretném a verseny ellen Dream 10, de ott olyan rendezvény helyszín kell, ahol meg lehet oldani, hogy lehessen Dream 10, ez a gond ezzel. Tehát egyszerűen ez a három dolog, ez nagyon sokat számít, a pénz, hogy ki lehet-e fizetni, hogy megfelelő méretű-e, és hogy egyáltalán beengednek-e testépítő versenyt. És Budapesten nagyon-nagyon nincsen választék ebben. Hát nagy volumenűben, ugye? Hát ezért voltak ilyen csöves helyszínek, mint a budakalászi sportcsarnok, mert egyszerűen nincsenek helyszínek. Hát az is 700 ember befogadó képessége. Bizony, volt. Tehát ugye azért az fontos, hogy ha akarunk egy nagy versenyt, meg ugye a kongresszusnak... Hozzáteszem, ennél nagyobbat nem kell csinálni már. Hát. Nincs értelme. 5000 embernek nem tudsz versenyt csinálni, megmondom, miért nem fogják látni a színpadot. A Mr. Olympia ezért szar. Uh-huh. Mert elmész oda az Orleans Hotelbe, és ott akkora terem van, hogy egy kilométerre van a színpad, gyakorlatilag kivetítőkön kell nézned, uh-huh. meg ilyen projekt, vagy ilyen LTT TV-ket raknak oda. Igen, ez a max szerintem is. Ez a 1800-2000 ember. Ez a max. Ez a max. Ennél nagyobb. Fog, akkor emelni kell. Hogyha például a Prága Pro most tök szar volt, mert egy ilyen nagy, hosszúkás helyiség volt, hosszú széksorok, nem láttál semmit. Uh-huh. Hát a Prága Pro az tavaly sem volt olyan jó, amúgy. Az tavaly melyik helyen volt? Hát abban a sportcsarnokban. A Tipsport Arénában volt? Ott, igen, igen. Pedig a Tipsport Arén az még jó szokott lenni. Hát igen, csak ott is, amikor teszik. Ugye van maga a verseny, és akkor a prónátod lekerítik ugye az elejét a részre, de még azért a hátulról mindig föl tudsz menni, és igazából kamera szempontjából nekem jó volt, mert felállítottam a gyáványt. De most úgy volt, hogy hosszúkás volt, és az egyik végében, vagy pedig az egyik lelátó elé. Széltében volt. Mert amikor lelátó és lelátóról nézik, a többiek meg lent vannak, az szokott jó lenni. Ez most olyan volt, és én így se találtam olyan jónak. Az pedig érdekes. A bodybuilding verseny, aztán, hogy direkt miattad le is fotóztam, le is videóztam, csak aztán, hogy elkeveredett ez a felvétel. Mert azt akartam, ugye beszélgettünk ott a Molnár Petivel, hogy mindenki temeti a testépítést, hogy a men's physique az a jövő, és a testépítésnek annyi. És vicces volt, amikor ment a Physique Pro, és úgy voltak a nézőtéren egy páran. Jött az Open testépítés, körbenéztél, fullon tele, és akkor utána mondták, hogy akkor most jön a fizikprónak a döntője, és így a fele ember így fölállt, szivárogtak, tehát ugye ebből látszott, hogy mi az, ami érdekli az embereket, mi az, ami nem érdekli az embereket, de az volt a baj ott is, hogy aki nagyon messze ült, tehát a távcsővel kellett akkor nézni. Akkor meg már ugye nincsen értelme, ha távcsővel kell nézni, nincs értelme kimenni, tehát azért ez egy limitált dolog igazából, tehát én annak a híve vagyok, hogy ha eljutunk addig, hogy ez olyan népszerű lesz, akkor se kell nagyobb versenyt csinálni, akkor legyen nehezebb bejutni, legyen drágább a jegyár, akármi, legyen nagyobb, legyen kivételesebb élmény. Uh-huh. És hát ugye ott a hangulatot mondta Hurka, hogy jó volt, meg jók voltak a nézők, de én azt mondom, hogy még mindig nem volt elég jó, tehát ezt még lehet fokozni, azért én emlékszem a 90-es évekre. Azt nem mondom, hogy nem lehet fokozni, de mindenképpen azért voltam szuperbadikon, és döglött szokott lenni a közönség, mint hogy így csend és hullaszag. De ez nagyon az kellett, hogy kijött a GP kategória, és így kapásból meg nem mondtam volna, hogy most az első négynek mi a sorrendje. Pedig azért láttam egy pár versenyt. Meg a lézersó, meg a füst kellett hozzá, mert az jó volt. Majdnem csak hát nem aztán volt. Kiderült, hogy nem kapcsolták be a tűzriasztót, nem kapcsolták ki, ami egyről nem meg lett beszélve elvileg, de hát aztán mégse kapcsolták ki, és azért bocs, az elmaradt. Ja. Amúgy szerintem nem annyira hiányzott ez. Hát de ahogy azt elképzeltük, az állat lett. Igen, mert így is jó volt. De az a szerencse, hogy ez csak a te fejedben van meg, és azért ezt elsüthetjük jövőre. Pontosan. Tehát így a versenyt a nézők nem érezték a hiányát ennek most, és azt gondolom, hogy hát mindenképpen ennél a díjazásnál meg kell maradni, vagy még egy kicsit rá kell tenni. A bemutatkozó szisztéma, ugye, ami eddig nem volt, hogy így bemannak az emberek vezetve szöveggel minden. De azt nem tudom, én szeretted-e, tehát a Zoli annyira zavarba volt, tehát még neki sem megy könnyen, hogy úgy mondta be, mint Yoda, hogy ilyen fordított sorrendben voltak néhány szó, meg lett cserélve a szórend. Nem tűnt fel. De volt ilyen. Hát okay. Ugye én látom utólag vágáskor. A BBTV-t megnézed, van benne ilyen. Aha. De mi? Hogy? Fordítva mondott valamit. De mondj egy példát, hogy... Hát most tudnék példát mondani, az jó lenne, várjál. Mondjuk egy nagyon felkészült versenyző, aki tavaly is elindult, és... jövőre is elindult, és akkor azt mondta, hogy jövőre elindult is. Ja, értem. Tehát ilyen szintű. Hát jó, egyébként pont így beszéltük hát a Máridával. Hát nehéz ez, mert most lesz, ha a feszültség hát, van. Igen. Jönnek ki a versenyzők, tudod, dobog, aki szíved szól, a zene, közönség néz. Hát meg az Zoli amúgy is nagyon át tudja magát adni ennek a dolognak. El kell kapni azt, hogy te a hangulatot még tud fokozni a szövegeddel, meg a hangoddal. Mondjuk megmondom őszintén, egyrészt ez nem tűnt föl, pedig én erre a kommunikáció nekem is csak vágáskor is vagyok. És az döbbentett le, hogy ez milyen kurva jó. És ugye tudtam, hogy lesz még egy. Ugye az Open-e tudtam, hogy a GP is nyilván ilyen lesz. Jó, mondok még egy bakit. A díjátadókon, ami ugye a pontos szuperbody személyiségek, hogy hívtuk ezt? Így. De nem, annak volt egy neve. Szuperbody személyiségek. Nem, szuperbody, nem tudom milyen díj volt ez. Na. Ja, emlékdíj. Szuperbody emlékdíj díjazottoknál. Vágáskor nézem, mondom, mi ez a ganézene, bazd meg. Hogy került oda? A stúdiósnak lehet adva a zene, hogy miből kell. És ő valamit berakott magától. Ja. És ott ganézene szólt. Aha. Kurva gáz, nem vettük észre szerencsére. Aha. Én azt akartam mondani, hogy az a bemutatkozós dolog az egyébként nekem is tetszett. Én itt ott egy kicsit máshogy csinálnám, de egyrészt az nagyon jó hangulatot csinált, másrészt mintának szerintem az nagyon jó, amikor az Arnold Classicon a Lonnie Tipper nevű valószínűleg buzi, pervers csávó, aki műsorvezető szokott lenni, felkonferálja a versenyzőket, és akkor mindenkiről mesél valami kis sztorit akár, akkor még általában le is veszik. És mit szeretné mesélni? Smiley-t ott Bereckiről? Hát figyelj, azért összeraktunk néhány értelmes mondatot mindenkiről. És nem az a lényeg, tudom, hogy mit akarsz mondani. Tehát ezt, hogy egyesével bevonulnak és mesélünk róluk, ezt nem akartam. Ezt azért nem akartam, ez benne volt a pakliban, hogy egyesével bejönnek, bemutatják a hét kötelezőt, és közben beszélünk róluk. De ez már nagyon időhúzó lett volna. Ez egy nagyon hosszú rendezvény volt. Tehát ezért kellett ezt pörgősre csinálni. De tudom, hogy mit mondasz abszolút-e, de ezt így nem akartam. Plusz nem koppintunk semmilyen Arnold Classicot, meg semmit soha. Én arra gondolok, hogy kicsit olyan furán jött ki, hogy a Zoli beszélt, de közben fel kellett tekerni a zenét, és ott a versenyző már dobálta a pózokat. Én azt gondolnám, hogy ez tök jó lenne, hogyha megadnánk a módját, és hagynánk a Zolit beszélni egy kicsit, és utána jönne a versenyző, és dobna néhány pózt, és aztán megint a Zoli beszél, amíg jön a következő. Én láttam a versenyzőket, ők ugye abszolút nem számítottak. Emlékszem, a Kohári Ricsit láttam, hogy így nagyon elkapja a hív. És arra, hát ugye előtte tudták meg? Előtte tudták meg, mert színpadra jöttek, akkor nem kimentem, elkezdtem üvöltözni, hogy hol az Open. aha, nem voltak sehol. Aha, akkor vissza kellett mennem intézni az egyéb dolgomat, visszamentem, üvöltöztem, hol az Open. Most sorbáltak, akkor mindenkinek elmondtam, akkor elkezdtem ott ordítozni, és elmondtam mindenkinek, hogy mit kell csinálni. Igen, de tehát a hangulatára nem számítottak. Tehát én láttam a versenyzők is részettem, és sajnos én nem volt részem, láttam, hogy úgy felspanolták magukat. Én mindenki láttam, hogy kurvára tetszik nekik. Igen. Tehát igen, ott a backstage-ben, amikor mondtam nekik, akkor rohadtul tetszett nekik. Hát meg amikor jöttek fel a színpadra, és látták, hogy ott a vörödő és ordibál, akkor láttam, hogy itt vér fog folyni. Itt tényleg most háború van, basszus. Hát rock and roll, és a közönségnek is tetszett, és nekem is tetszett, mindenkinek tetszett, a Bunnyt kirázza a hideg, csak arról, hogy beszélünk róla. Ez kurva jó volt, én azt gondolom, hogy ezt lehet még egyen jobban csinálni. Hát figyelj, nyilván ez ott az első. Abszolút lehet, még öttel jobban is lehet csinálni, és fogjuk is. Emlékszem, hogy én is zavarba voltam, mert úgy elkapott a hév, hogy én is már megcsuklott a hangom, úgy ordibáltam fönn a legvégén. Hogy ó, Lá Peti, vesz már nekül a cibit, tudom, azt tudom, amiket mondtam, lehet, hogy a fele fasság volt, egy hülyeség. De kurvára élveztem. Tehát nem éljük, hogy a közösség is nem a futóból onnan gondolt, de tényleg kurva jó volt. Az is egy kurva jó pillanat volt egyébként, a verseny csúcspontja talán, amikor a Szmerek Alacit és a Molnár Petit újra pontozták, és akkor csak ők ketten kiálltak, és mindenki le lett pontozva még egyszer, hát nem mindenki, ők ketten le lettek pontozva még egyszer, és akkor dőlt el a GP bajnoki cím. Igen. Ez kurva jó volt. Igen. Az nagyon gonosz húzás volt egyébként, azt a hát Sonka, ilyen már, az, a Sonka meg a Humi találták ki. De volt már ilyen egyébként. Nem, mikor? Dehogy nem. Hát a Kovács felé meg a Kornél, ugyanez volt. Az más volt egy kicsit a játék. Hát ne, a nézők szempontjából ugyanez. Nem, megmondom neked miért nem, mert itt eredményhirdetésbe csináltuk ezt, meg nem szóltunk. Ja, az úgy oké. Tehát ugye a második helyzetet nem érjöttük ki, nem mondtuk, hogy hoppá. És ráadásul mondjuk ott az volt a helyzet konkrétan, hogy a Kornél döntetlenek feloldásával nyert. Uh-huh. És azért hittük ki újra, tehát nekem semmi bajom nem lett volna, a Kornél nyer, de nem akartuk azt, hogy a Kornélnak legyen egy olyan győzelme, ami után köpködni fogják. Uh-huh. És kitalálják, hogy csalás, mert teamsitek, mit tudom én, akkor nem tudom, teamsitek volt-e egyáltalán az már. Volt. És akkor újra kihívtuk őket, de itt nem kellett volna, most idén nem kellett volna kihívni őket újra, mert nyert a Peti egyértelműen. Uh-huh. Tehát fölraktam a pontozó lapokat, megcsináltam az elemzést, ezek azért jók ezek az elemző szikkek, mert két napot szarakodok vele, mire egyet megírok nagyjából, ugye képeket is kell belekeresni mindent, tehát az el lehet vele tökölni, meg vagy sorvadást kapsz, mi ezt kiszámolgatod, meg talán meg helyezgeted a rohadt HTML kódba, hogy hova kell tenni. Tehát ugye, amikor beformázod a cikket, utálok ezzel foglalkozni. Tehát az a baj, hogy nálunk nincsen ilyen, hogy én szerkesztőséget vezetek, megírok egy cikket, és ezt tudom, hogy tegyétek fel, ilyen nincsen, hanem ezt a sok gecit nekünk kell csinálni. Ezt csúnyán mondtam, de ez van. És rohadtul utálom. Na mindegy. A dolog lényeg az, hogy nyert a Peti, de úgy gondoltuk, hogy nézzék már meg őket csak úgy, hogy csak ők ketten is pontozzák ezt így újra. Mert az más. Mert itt azért tudni kell, hogy nyert a Peti, de volt a Petinek második helye. A Dudásnak volt első, a Szmerekának volt negyedik helye. Tehát ilyenek is voltak. Ugye van, aki jól pontozta ezt az egészet. Szmerekát volt, aki lehúzta szimetriába, de valahol jogos is egyébként. Mert azzal nem tud mit csinálni a szimetriájával, tehát ennyi. És akkor nézzük meg egymáshoz képest, és akkor így már egyértelmű győztes lett a Peti. És hát ugye az okosok okoskodtak később, hogy hát a Szmerekának kellett volna nyerni. Senkinek semmi baja nem lett volna azzal, hogy a Szmereka nyer. Nekünk se, a Petinek se, a Szmerekának se, abban biztos vagyok, de neki a második helyen sincs baja. De a bírók ezt látták. És ami a lényeg az egészben, hogy aki ezt nem érti, hogy nyerhet, mert ugye páran okos, a videikon okoskodott egyébként, aki bíró volt, hogy miért lehet, hogy az egyik kategóriában a szárasság nyer, a másikban nem. De ez nem ilyen egyszerű. Más volt mert a panel. Nem az, hogy más. Nem, az nem, is nem. Számít. Az is számít, de nem az számít legjobban, mert ugye szoktam mondani, egy kicsit szerencsejáték is számít, hogy a pontok egymáshoz képest hogy jönnek ki, nem csak abszolút értékben számítanak a pontok. Ez főleg ilyen bikininél, meg ilyeneknél, ahol nagy szórás van, ott katasztrofális a helyzet. De nem ez a lényeg, nem csak az számít, hogy most milyen a panel, nem, nincsen olyan, azt nem lehet mondani, hogy egy versenyző egy panelnél nyert volna, a másiknál meg nem nyert volna, ilyen nincsen. Egy versenyző, aki nyer, az minden panelnál nyert volna, az szinte biztos. De ami számít, hogy lehet, hogy a másik kategóriában azért nyert valaki, aki szárazabb, mert ott olyan versenyzők voltak, itt meg ilyen versenyzők voltak. ott a szárazsággal nyert valaki. Is. Tehát ez mezőnyfüggő is, ez nem ilyen egyszerű, hogy egyszer a szárazság nyer, egyszer az aszimmetria. Ez én beszélgettem az Olival erről, hogy meg nem csak ő, amúgy mások is hozzám, hogy odajöttek, akár egy héttel később, akár a rendezvényen, vagy ilyesmi, mondtam, hogy oké. Elbundáztuk. De miért? De ki? Kinek a javára? Mi? Melyik volt Team Sight? Ugye a Vida előadta, hogy az ő versenyzői mindig hátrányba kerülnek a Superman-i. Hogyan? Hát figyelj, én mondjuk pont egyébként az a helyzet, hogy én a Qualicit nagyon csíplem, elég jóba is vagyok vele, és tényleg atomformát hozott, és egy héttel később szerintem szorongatta a Smerekát is, meg a Molnár Petit is. Igen. Azért, mert a Smereka Laci is egy picit halványodott, ezt ő is így látta, viszont teltebb is volt. Tehát ott de nem neki egy... Mindig elfejtem, hogy hívják. A Kohárit? Nem a Kohárit. Smerekát? Nem a Smerekát. A Vidazolit? Nem a Vidazolit. Ki a faszt? Ja, izére gondolsz, a Kasszás Bálint? A Kasszás Bálint, mindig elfejtem, hogy Kasszás igen. Bálint. Tehát a Kasszás Bálintot kellett volna megverni. Kasszás Bálintot. Kurva jó volt, de Kasszás Bálint volt ott, igen. Az első. Igen. Tehát itt ennyi a sztori. Igen, tehát a nehéz ügy, mert most ha valaki tényleg úgy érzi, hogy már a harmadik szuperbadián alul értékelik, de hát ez az én nem tudom, hogy ő a Kohári Ricsi ezt úgy érezte, az, hogy a Vida mit érezett, az dolog, de hogy a Kohári Ricsi ezt érezte, azt nem tudom. Figyelj, én szerintem ő egy elég józan gondolkodás. Én nem nézem ki belőle, hogy ő ezzel problémázva. Majd meg fogom tőle kérdezni, de szenzációs formát hozott. Abszolút. Olyannyira, hogy én a Vabbán, megmondom össze, annak örültem a legjobb, hogyha nevető harmadikként ő nyer, mert a formája, neki volt a legjobb, és kurva jók az arányait, viszont nincs akkora tömeg. Hozzáteszem, én azért örülök a Kasszás Bálinnak is. Őt is mert nagyon csípem, ő is meg, kurva jó versenyző. Ő meg, hát kurva jó versenyző, és ez a harmadik volt. Szobra, romszáraz volt, és ő pont azért készült be a Superbadina, mert ő már visszavonult. Tehát ő már tavaly azt mondta, hogy elég, csak meghallott, hogy a Superbad ilyen lesz, és azért bekészült, és akkor így összejött neki. Tehát itt is jó a háttérsztori eléggé. Sokan az Arnold Gerit fikázták, hogy én, de hogy nem jó a combja. Én az Arnold Gerit, tehát az a baj, hogy én nem akartam ezt mondani, hogy az Arnold Geriről bármit. Tehát én az Arnold Gerit alapállás alapján nem értem, hogy tudott nyerni, de a bírók jobbnak látták, meg valószínűleg a többi pózban meg jobb volt, ennyi. Hmm. Tehát itt nem lehet ilyet kitalálni, hogy valaki hátrányban van, mert ki? Tehát ugye ez a kérdés, hogy ki? Igen, sorsolva mert, voltak igen. A bírók, igen. Reggel tudták meg, hogy mi lesz. Én, mint főszervező, vagy Demeter Attila, mint főszervező, ugye mi felelünk a szakmai részért, olyan szinten szarjuk le, hogy ki nyer, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Pont azért, mert mi ilyenek vagyunk. Nem is indult olyan, aki érdekben hozzánk köthető lett volna bármilyen szinten. Tehát most ugye a fiúk, vagy az Open, vagy a GP, vagy akár az Athletic kategória, egy darab Team Sightekes sem indult. Tehát hát, effektív... Az egy dolog, de még ha... Mindegy, tehát engem nem... Tehát én például Harangi Adrit ismerem személyesen, és jóba vagyok vele, és ott tudtam meg a versenyen, hogy nyert, ami teljesen jogos egyébként, mert tudom, hogy ő milyen adottságok rendelkezik, és ő tökéletes body fitness versenyző, de ott is ment a rinja, hogy mérő nyert, mert voltak nála izmosabbak, de nem kell izmosabb, mert ez a body fitness. De ha nem ő nyert volna, akkor nem ő nyert volna, kit érdekel? Ez ilyen. Itt egy dolgot mondok el, ez tök véletlenül tőlem tudtad meg, hogy nyert. Így fél órával később így jöttél, hogy volt-e már a body fitness, és hogy ki nyert, és akkor mondtam, hogy a Harangi Adri, és akkor ó, nyert, tök jó. Így körülbelül ez volt a reakció. Igen, mert ott azzal én pont nem is foglalkoztam olyan szinten, mint amennyire foglalkoztam a Grand Prix-vel meg a többivel. Tehát, igen, egyébként de... mindig, amúgy minden, megtanultam, hogy minden versenyen van egyébként. Ez az undorító különben, hogy ez a kurva rinja az mindig. Olyan emberek, volt olyan, aki hallottam vissza, hogy hát ez hülyeség az a bírói sorsolás. És akkor kérdezték tőle, hogy de mi a jobb? Hát azt nem tudom. Hát bazd meg. Igen. Mi a jobb? Tehát azt nem lehet csinálni, hogy kizárjuk a Vidát, azért mert Vidás versenyző van a színpadon. Hogy adminisztráljuk le? Uh-huh. Tehát ez rohadt nehéz. Hozzáteszem, a Vidának majdnem diszkvalifikáltuk verseny közben egy versenyzőjét. Mert szólt a többi versenyző, hogy ez nem újonc. Aha. És versenyzett itt ott, és a verseny közben szarakodtunk, hogy az interneten néztünk utána, hogy most az a versenyző indult vagy nem indult, és nem találtunk arra semmilyen adatot, hogy ő indult volna valaha. Uh-huh. Olyan versenyben, ami egyedül, ahol indult, az a tehetségkutató verseny, de azt nem veszünk. Egyébként ez nincs bent a szabályzatban, de ezt bele fogjuk írni legközelebb. Viszont ugye nekünk, mint szervezőnknek jogunk van változtatni ilyen dolgokba, de hát úgy vagyunk, hogy ezt szigorúan vesszük ezeket a dolgokat, mert nem lehet senkinek olyan előnye, de visszatérve a Molnár Petire, nagyon sokan nem értik, hogy miért nyert. Hát nézzétek már meg a képeket, bassza meg. Az, aki olyan hülye, hogy nem ért, hogy miért nyert. Tehát nagyon egyszerű, egyébként Danival is találkoztam, Tóth Danival is mondja, hogy hallottam ám ezt, azt mondom, mit? Mert ő nem volt ott a Grand Prix. Hát ő ezt Merekának kellett volna nyerni. Mondom, Dani, figyelj ide, tömegbe ki a nagyobb, Peti. Szimetriában ki a jobb? Peti. Van a Petinél jobb szimetriában? Magyarországon nincs. szárassába ki a jobb, Smereka. Jó, 2-1-re nyert a Peti. Mi a probléma? Hát meg egyébként ezt a Belkestot is kurva megfogom, azt, ő is azt, abszolút azt mondja, hogy Molnár Petinek kellett nyerni. Persze. És ugye, ugye bírói szemmel azt mondta, hogy ha most idejön a Cedric Berkesen McMillan... Berkesen én ritkán szoktam egyetérteni, hozzáteszem, de... hogyha idejön a Cedric McMillan félkész formában, akkor lenne olyan magyar versenyző, aki meg tudná verni? Nyilván nem. Tehát azért, mert olyan a szimmetriája, akkora az izomtömege, hogyha a testépítésben azt is beleveszek, hogy kéne nagyobb izmokkal rendelkezni, meg fasz a szimmetriával, meg, meg tökéletes színpadi prezentációval, akkor nem nagyon lenne ellenfele, hiába félkész és tudna ennél jobban lenni, attól lehetne úgy kiindulni, hogy... Hogy a felkészülést nézzük? Igen, hogy a felkészültséget és a maximális szárazságot veszük alapfeltételnek. Lehetne így kiindulni. De nem így indulunk. Az atletik versenyző is elindul. De pont így van. Tehát akkor az lenne, hogy az atletikesek jönnek és megnyerik a Grand Prix-t. Mert akkor kiszórjuk azokat, akik nem olyan szárazak a Grand Prix-be. Tehát ez, ez nem működik. Ez nem működik. Ez, ez így számít. Tehát ha, és ráadásul egy, egy hangú volt a pontozás. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy nem egy hangú volt, mert egy hangú volt a pontozás. Ez van. Tehát a lényeg, hogy nagyon jó volt a Laci. És mindenki örül neki, és a Molnár Peti is örül így neki. Megnyert a Super Bowl-t a Peti. És utána a Molnár héten... Peti felajánlotta az éves Team Cytek támogatását. Én már szóba is akartam hozni, és akartam, hogy erről beszélni. Felajánlotta, de úgy ajánlotta fel, hogy ő nem is akart ebben részt venni, mert ő nem akarta fényezni magát ezzel. Aha. Meg nem akart, hogy ez hülye jöjjön ki, meg itt a hülye megjegyzésekre nem volt kíváncsi, hanem a Cytek felé jegyezte, a cég felé, és a cég ezt hivatalosan oldotta meg ezt az ügyet, egyébként ez benne van a BBTV-ben, mert én ezt én kalóz felvétel szinten fölvettem. Amikor igen, ez egyikét erről mindenképp szerettem egy pár szót beszélni, bár nem olyan nagy dolog, és még azt Marek Alacival is beszéltem elő, és teljesen igazat tudok neki abból, hogy nem kell annyira felfújni, hogy ebből másnap írtam is egy cikket, csinálok egy saját oldalt. Amikor Vabbán parasztok voltak. Igen. Hát azért igen. Azt, én is beszéltem bele, de én azt mondtam, hogy ez gáz. Nyilván most, hogyha kijönnek ismerősé a versenyre, és mondjuk úgy a druk hevében esetleg mondanak hülyeségeket, ebből a megközelítésből valóban nem olyan nagy dolog, de akkor mondjuk, hogy miről van szó. Az volt, hogy volt pár emberke, aki úgy szurkolt neki, mint a Lacinak, hogy a Petit próbálta alázni. De ilyenekkel, hogy szar vagy Peti, ez most nem a te napod, menj innen, meg mit tudom én. Tehát amikor mentek ezek a pózdánok, és ugye a két bajnoki címre esélyes versenyző egymásra pózott, akkor voltak hangosak ezek a figurák, akikről egyiket azt tudom, hogy kicsodák. Hadd szúrjak ide be valamit. Beszélgettem a Skander Szövetségből egy szervező úriemberrel, most az Istennek nem teszem a neve, és a Skander sportban rengeteg ilyen volt. Tehát ez a lehúzás? Igen, igen, tehát aha. Kiabáltak benne, kibaszták a picsába, elkezdték őket kidobni biztonsági személyzet, és akkor nyugi lett, és lett normális hangulat. Tehát nem az a lényeg, hogy versenyen szar hangulatot csináljunk. Volt egyébként erre példa, nagyon régen, több mint 10 évvel ezelőtt, amikor volt két gyökér, aki ezt csinálta. Szerintem kitalált, nem mondom a neveket. De kire gondolsz? Két jó madár volt. Aki ezt csinálta, hogy köpködte többieket, akinek nem volt haverjuk. Akkor még talán Tóth Dani fanok voltak. Aztán utána már... Ja, az egyik már nem él. Igen. Ja, tudom. Szóval nem ez a cél, hogy szar legyen a hangulat, az a cél, hogy jó legyen a hangulat. Igen, tehát nagyon fontos, hogyha elkap minket a hév rukkolás közben, akkor ne azzal próbáljunk hangosabbnak tűnni, hogy a másik versenyzőt leoltjuk, még akkor se, hogyha tényleg nincs formában, mert a Peti nem volt olyan jó formában sajnos ezen a Vabba versenyen. Egyébként hozzáteszem, amikor kijöttek a színpadra, akkor még egész jól nézett ki. Szerintem még jobban, mint a Superbadin, csak szarul lett, és látszott a motiváción, a színpadi prezentáció mindenen, hogy gyengül. És agyban is elengedte a történetet, egyébként küzdött férfiasan végig, csak nyilván versenyzőként, amikor látom, hogy ott lent ugye a háttérben hajógat lefel a szín, hogy próbálja magát nyújtozni, azt tudom, hogy na most kurva szarul. Figyelj, nekem az a véleményem erről, és nem tudom, hogy az ottani bírók azok így gondolják-e, vagy nem, de nekem az a véleményem, hogy ha egy versenyző nem tudja a versenyt végigcsinálni, anélkül, hogy ne legyen rosszul, tehát ha rosszul van a színpadon, akkor ő nem tudta teljesíteni a versenyt. Tehát nyilván nem azt jelenti, hogy kirúgjuk a színpadról, hogy diszkvalifikáljuk, hanem azt jelenti, hogy nem lehet. De jó, de várj, itt a háttérben csinálta ezeket, tehát azért nem a pózolás közben, hát de hanem amikor nem éppen... tudom, hogy látszott-e rajta, hogy mi van. Most egy olyan forma, mint én, aki kurva sokszor versenyzett, azért ezt így kiszúrja, de nem biztos. Mert ezt jó palástól jár. Tehát szokott olyan lenni, hogy hogy viszik föl a vizet meg a kólát a versenyzőknek, meg ott nem, nem, nem, nem erről volt szó. Nem volt ilyen. Nem jó, volt. Hát azt gondoltam, hogy Peti, mert a Peti nem csinálja. Ugye én is, amikor nagyon szarú vagyok, akkor takarítgatom le magamon a bajnitomat, kam, hogy mintha nagyon zavar nagyot megfolyt, egy kicsit, akkor kicsit lehajolok, kifújom magam, addig se kell tartani a pózt. Tehát ilyenekről beszélek. Tehát ezek a pótcselekvések, amire nincs de szükség. De ez is gáz egyébként. Micsoda? Ez is gáz. Miért? Mert nem takaríthatod magad a színpadon, meg ilyenek. Na de ezt úgy adom elő, mint amikor valaki zavarába vakarja mondjuk a szemöldökét. Érted, de nem vakarózunk, tehát ezt a bírók látják, akkor ezt látják. Hát jó, lehet, hogy ez is benne volt, hogy ugye így veszített. A lényeg, hogy jogosan nyert a Smereka, de egyébként szerintem, most lehet, hogy ezzel sokkal lehurul, hogy a pohárit, hogy merem közé is volt, de szerintem ő is jogosan nyert volna, mert ő volt az, aki végig tökéletesen fogta a pózokat, a Laci alul a combot egy csomószor elengedte, meg nem is, ő se hidd magába. Én mind a háromnak drukkoltam, ez volt a vicces. Tehát még ugye volt... Jó verseny. Igen, mert mondtam, hogy a Lacinak is, hogy dőljön előre az első pózoknál, dőljön hátra a hátsó pózoknál, végig fogja a combját, Peti, te meg küzdjél, ne add föl, bazd meg, Ricsi, te vagy a legjobb, legszárazabb, fogd végig a combját. Tehát a három, ja, ugye ez egy nemzetközi verseny volt, és az első három egyértelműen magyar. És minden a három magyarnak szerintem egyenlő energiával drukkoltam, és akkor itt jöttek képbe ezek a fickók, akik ugye elkezdték szídni a Petit, és ugye igazából a sportszerűségről akartam, vagy oda a sportszerűségről akartam kiukadni, a Peti itt is megmutatta az emberi nagyságát azzal, hogy ahogy megölelte utána Lacit, hogy gratulált neki, és frankon úgy nézett ki, mintha jobban örült volna Peti ennek az első helynek, majd a Smereka első helyének, mint maga a Smereka. Tehát így nagyon nagy forma a Peti egyébként, és abszolút nem érezte ezt a dolgot csalódott, ő is érezte, hogy ez van, nem volt olyan jó formában, de figyelj, eljött 1500 euró a zsebbe, és igazából azért nem volt fosszar formába, csak úgy magához képest azért látszott, hogy meg amit ugye Peti végig csinált, ami egyébként a színpadon nem számít, tehát a színpadon nem számít, hogy 16 versenyen volt a szezonban, a színpadon nem számít, hogy 3 versenyet volt a héten, színpadon nem számít, hogy Ausztriából rögtön repülték Koreába, és utána jöttél vissza, meg ilyenek vannak. Igen. Meg már, hogy nem bírod ezt az egészet, ez nem számít a színpadon semmit, de végigcsinálta szopatnak ezzel a telefonnal. Ja. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a sportszerűségről szerintem a... Tudod, mi a lényeg? Az, hogy kurva jó versenyzők voltak idén, akiket így felfedeztünk, akik a színpadra jöttek. A Peti nagyon odabaszott nyilván, szerintem a mindenkinek a közönség kedvenc lett most a Smereka Laci. Igen. És... Hát, de ez a Smereka is mekkora forma, hogy olyan izomzatot, meg olyan minőséget vitt, és mellette ez a kurva szerény. Tényleg ez a igazi ilyen Lancsa jó sportoló. Micsoda? Lancsa Y-mal jár. És akkor elmélet neked még szimpatikusabb. Abszolút, benne is van a BBTV-ben, tehát neki nincsen ilyen kispöcsöm van, és ezért villantani akarok autója, hanem ő Lancsa Y-mal, mert az jó. Aha. Ő tudja, hogy ez jó, ugye technika, egyébként az egy átfésült puntó, gyakorlatilag egyes puntó, amit az olaszok jól megcsináltak. Mert már annyira a szar volt a Fiatnak a hírne, hogy muszáj volt egy jó autót csinálni, ez lett az egyes pontó, és ő ezzel el van. És bejár a Mekkába edzeni vele, veres egy házba. Mert én amúgy nagyjából abban az időben szoktam... Hegesztőként dolgozni, igen, tehát igen, tök igen. Normális. Egy rá. Teljesen jó példakép. Nagyon jó pofa kutyái vannak. Azt még nem is tudtam. Egy gyerek, minden. Hú, amerikai bulli, nem is láttam ilyet, beszarsz, majd BBTV-t meg kell nézed. Lehet addigra mire ezt hajátok, már lehet, hogy megnézte az imi, és ugye másik a pohári. A Kohári, aki most már megvan csinálva a hang. Ja. Tehát ez nem úgy van, hogy nincs hang, hanem már megvan csinálva. Mondjuk egyébként azt gondolkozom, hogy a BBTV elejére kiírunk valami olyat, hogy a szellemi fogyatékosok figyelmébe ajánljuk, hogy nem telefonon kell BBTV-t nézni, hanem képernyőn vagy valamin. Én is egyébként nézem, most csináltam egy ilyen nem jó oldalt, egy ilyen saját oldalt, és néztem hogy hányan nézték, nem is az, hogy hányan, milyen arányban van a tábla PC, az asztali, meg az okostelefon, és 64% az okostelefon, nekünk és nem, akkor nekünk 28% ugye az asztali, és akkor a maradék az tábla. De tehát egy YouTube videót megnéznek az emberek telefonon, az oké, de egy órás műsort nem tudsz telefonon megnézni, tehát az, aki telefonon... Most mondjam azt, hogy én is azon próbálkozom, és kardió közben. Oké, az még hagyján, már mondjuk az is elég szar, mert ugye a telefonod az monósítja a hangot, tehát azzal is vigyázni kell, mert el tudja rontani. Miért de ugye. Ja, de fülesre nézem. Na hát igen, tehát ez az alap, hogy fülesre. Ha már telefonnal nézzük, akkor alap, hogy fülesre nézzük. De egyik nem a telefonról a hangszórójával. Nekem sztereó a... Az ritkaság. Látod? Az ritkaság. De amúgy meg, ugye te kardió közben nézed, oda tudsz figyelni. De pont az a lényeg, hogy telefonon semmire nem figyelünk oda. Ja. YouTube videóra jó, mert azt fél percig nézel, aztán leszarod, de egy egyórás dolgot, tehát elmulasztod a lényeget az egészbe. Ez ugyanaz, mint egy filmet nem a moziban nézel meg, hanem a telefonon nézed meg, tehát ez nem lehet. De amit akartam mondani, hogy ugye a harmadik, hát nagyon érdekes sztorik voltak itt, de ugye Kohári Ricsi, szintén ő már valami 6-szor indult Superbadin, rohadtul odabaszott, nagyon jó versenyző volt, úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt a Kohári Ricsi, bár én őt kurvára nem ismerem egyáltalán. Aztán hát ugye voltak még érdekes sztorik, Vadár Tomi visszajött. Ja, tényleg. Egy ilyen búcsúzó jellegű történetre, meg hát most egyszerűen nem jut eszembe, egy csomó jó versenyző volt. Ja, Berecki. Ja. Na jó, játszunk be egy zenét, aztán lapozzunk tovább. És a Crazy Nights, azt szerintem a Loudnessről még beszélünk, de nem most, mert iminek lenni kell, úgyhogy el kell zárnunk itt a történetet, meg azt sem tudom, hogy mivel. Várjál, nem kell lezárnunk, mert Tom Platzról akarok mindenképpen beszélni. Hoppá. Imi nem találkozott Tom Platzzal. Én jól tudom? Egyébként a Dóri jeleztető eljött, és akkor mondta, hogy egy órás csúszásban vannak, akkor mondta, hogy megunta, azt hazament, csak álltok pont utána érkezett Tom Platz. Hát ez valami. Én viszont dolgoztam. Hát erre azt mondom, hogy Tom Platz igazi testépítő, tehát az az egy órát kések, ez teljesen normális volt. Ja, igen. Ez egy ilyen, lehet ilyen amerikai sztára. Te is, Kati Béla is igazi testépítők vagytok. Igen. Ezek szerint. Kati Béla jobban. Ja. Jobban igazi testépítő, de nekem csak az a késés rész megy maximum ebből a dologból. De mondjuk azért rendezvényről elkésni egy órát, az mered. Többet késett amúgy, csak de aztán másfélet késett. Mert egyébként fölkeltek, akkor még reggelizgetik, hát akkor kelt, amikor már van ilyenek, ja. Tehát ezek a dolgok így voltak. Sokan mondták, hogy dolgozni nem tudtam intézni. Ugye az egész nyári program az úgy nézett, én mindig szombaton be vagyok osztva, én szeretek szombaton dolgozni, és így nyár tehát volt Dolinak három versenye, három egymás követő hétvégén Csehországban, Portugáliában, Marbellán, akkor ugye helyettem dolgoztak, utána rögtön jöttek ezek a siófoki fitplázs rendezvények, aztán jött a Balatonszánd, aztán volt egy vagy két hétvége szünet, aztán Muscle Beach, még mindig két ilyen fitplázs rendezés, valahol utána volt a Tomplac. És mondtam, hogy figyeljetek, 15 hétvége után nem akarom 16-ot is berendelni. De mit csináltad te 15 hétvégén? Hát ezeket, amiket most elmondtam. De neked kell végig műsor vezetni? Hát a Balatonszándon én voltam végig, a Mászőbücsön én voltam végig. A Balatonszándon? Tessék, négy nap, hogy folyamatosan reggeltől estig, és blablabla. Egy húzalom. Nem, azért ez meredek, tehát ez valamilyen szinten hülyeség. De miért? Ezt nem lehet. Egyébként például, na ez egy érdekes dolog, beszélni. Érdekes közjáték. Én a Harley Davidson, a hivatalos Harley Davidson-t el akartam hozni a Super Bowl-ra. És azért hoztam a Monster Andrisékat, nem csak azért, mert a barátaim, meg azért, mert kézzel készített motorokat csinálnak, hanem azért is kellett őket hoznom, egy kicsit kényszer is volt, mert a hivatalos Harley Davidson nem tudta bevállalni. Tehát ugyanez van, hogy kezdődik náluk a szezon, május, és májustól minden rohadt hétvégén valahol vannak, valahol visznek motorokat. És már egyszerűen novemberben már nem volt ember fizikailag, aki ki tudta volna nekik hozni, mert aki már csinálta azt a melót, akkor azt mondták, hogy elég volt, nem csináljuk. Tehát minden hétvégéjük elment. És ezért nem volt kint Harley Davidson. Yamahát most nem akartam belekeverni, mert most azt akartam, hogy Harley Davidson motorok legyenek. Yamahát nem akartam belekeverni, úgyhogy ez volt az oka. Ezt tőlőre ki kell találni, ha ki akarom őket hozni, hogy tudjuk megoldani. De ugyanez volt ugye, hogy mint ahogy a melósok, akik dolgoznak hétközben, és ki kellett volna jönniük a szuperbadira, hát nem nagyon akartak, hogy finom legyek. Tehát ugye azért egy hétköznapi ember, aki mondjuk raktáros, vagy valami, pont kurvára nem érdekli, hogy egy szuperbadiban részt vegyen. Tehát ez egy probléma, hogy még pluszba, tehát elég komoly plusz pénzeket kell itt fizetni a cégnek, hogy eljöjjenek a melósok. Ez egy komoly ilyen bértárgyal, tehát a háttérben rendes ilyen, mint a szakszervezeteknél, érted, ilyen bértárgyalások folytak a cégben a menedzsmenttel, hogy mit fizessenek ki az embereknek. Igen, de most egyébként az én esetemben azért is voltam úgy vele, hogy nem mindegyik fitplázson kellett volna részt vennem, de amire elhívták Dolit, arra elmentem mondjuk én is például. Tehát ugye ez emiatt is foglalta be a hétvégéket, meg volt mondjuk az olimpia közvetítés éjszakája, amin ugye együtt voltunk, és oda mentünk este 10-re, reggel 7-ig ott nyomtuk, és én mentem reggel 10-re egy fitnesspontos konferenciára, ami már hónapokkal ezelőtt le volt beszélve, mert ugye ez az olimpiai éjszakája, ezek a jó dolgok. Ez sem olyan, egy héttel volt lebeszélve. És akkor... Vagy egy héttel se. Hát, mondja. Talán én egy héttel előtte tudtam meg. Igen, durván. De hogy konkrétan miről van szó, azt csak szerdán tudtam meg. De azt tudtam, amikor ez szóba került, hogy ez éjjeli program. Tehát ezt nyilván tisztában voltam vele. És azt is tudtam, hogy nekem vasárnap reggel 10-re ott kéne lennem valahol. Annyi engedni, hogy 11-re mentem oda, nem 10-re. De az meg a saját érdekem, hogy egy üzleti konferencián részt vegyek, ahol a szájtek boltosok összeülnek, mondjuk egy évben 4-szer, azt megbeszélik, hogy mi a stájsz. Tehát nyilvánvalóan ezt nem fogom kihagyni. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ezért van, amikor egy rendezvényen már nem tudok eljutni, mert ülök a boltba. És jó, aki elkérde, nem vagy igazítás tipítő, vagy inkább a boltba ülsz, ha megtehetném, nem, az nem tehetném meg. Nem mindig tehetem meg. De majd erre megtalálom a megoldást a jövőben, mert egy ilyen bulit nem akarok mondjuk kihagyni feltétlenül, hogy Tomplacot lássam élőben, de ez most kimaradt. Tehát akkor mondjátok el, hogy mi a fasz volt. Én láttam háromszor is egymás után. És egyre jobb lett egyébként. Az érdekes, hogy kell, hogy mondjam, hogy ilyen hallottunk én különböző információkat, hogy azért Tomplac már öreg, aztán megvannak egy kis halőrjei, tehát egy kicsit így be van kattanva, és hogy elég gáz. Tehát ezt hallottam, ez volt az első információ, hát mondom, az jó lesz. De igazából, de nem volt gáz semmi, tehát tök jó fej volt, jó dolgokat mondott. Nagyon, nekem mindig nagyon tetszik, amikor a mi életfizológiánk visszatükröződik egy ilyen embernél is. Tehát amiket ő mondott az edzésről, számomra egyébként ez nyilván katasztrófa, hogy most ebből tudtam, hogy valami anyagot kell csinálni, és hogy mit, meg hogyan, meg kivegye fel, meg ilyenek, mert ugye ez úgy van megoldva, hogy a Humi szokott nekem operatőrködni, aki ugye effektív a Shopbuildernél dolgozik, de hát a Shopbuilder mindig olyan rendezvényekre viszi el, amit én kurvára leszarok, meg nekünk lényegtelen, és ahol ott kell lennie, akkor ott nincs ott, és akkor hogyan meg egyedül tudod. Vedd föl magadat, vagy én nem tudom hogyan, de ez a nyáron konkrétan a Muscle Beach-ről volt, akkor lehozták a Humit péntekre. Köszi. Szombat, vasárnap meg ott voltam egyedül. Csinálján anyagot belőle. Tehát az ilyen. Na mindegy, a dolog lényege az, hogy szeretettel szeretnék átnyújtani neked egy selfie botot, akkor innentől fogva fel tudod venni magadat. Nem ilyen. Nagyon a mi szintünk a selfie bot, tehát azt meghagyjuk a youtubereknek a selfie botot, tehát ilyet nem csinálom. A youtuberek se használnak ilyet, ez annyira izé. Tudok neked olyat mondani, szerintem a múltkori adásban beszéltünk a kakaószínű csajról, az selfie botozza magát nagyon. Nagyon zsír, tehát annyi eszük nincs, hogy egy tripodot kirakjanak, aztán abban beszélnek bele. Tehát nyilván ez az BBTV szinten nem tudom megoldani. Hát aztán meg voltak ilyen kis alűrök, hogy a Kati Béla közölte velem, jó, hát holnap meg holnap után neked kell fordítani. Mondom, de jó. A forgassá belőle anyagot, tudod, hogy még fordítat is. Meg effektíven műsort vezetsz. Egyébként hát kicsit Kati Bélás volt a szervezés, azt azért el kell, hogy mondjam, minden tekintetben. De belekontárkodtam a dolgokba. Egyébként beszéltem is privátban Tom Placsal elég durva dolgokat. Na, ez egy nagyon jó sztori. Ott volt a Gergő haverom, és akkor ő fogta a kamerát, és akkor megkértem, hogy csinálja a dolgokat. Na most Gergőnek vannak egyrészt érdekes művészi elképzelései, amit ugye egy győzök vágásnál kompenzálni. Ennek örülni fog majd a haja, de hát majd próbálom megtanítgatni. Hát vagy megölöm, vagy megtanítom. Tehát ez a két Gergő nem, aki a Mászló Bücsön is ott volt. De. Neki ott vannak jó kalóz felvételei, amit föl fogok majd használni. És na, valahogy ez úgy jött ki, ez nem feltétlenül a Gergő hibája, lehet, hogy az enyém, hogy nekem volt egy elég komoly privát beszélgetésem a Tom Placsal az előadása után, ahol pár dolgot megkérdeztem tőle, és azt a Gergő fölvette ilyen kalóz felvételbe. De nem volt hang. Tehát nincs ilyen hang rajta, gyakorlatilag, tehát kurva hasznos az egész történet. Ez egyébként bekerült ez a rész a BBTV-be, és ott nagyjából elmondtam, hogy miről volt szó, de ott nem volt hang, tehát ez nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Hozzáteszem, azért sokan azt hiszik, hogy fogunk egy kamerát és fölvesszük, és ez így működik. Hát ez kurvára nem olyan egyszerű. Mennem kell, sajnos. Hát úgy se voltál Tom Placon. De azért pont az érdekel. Na, hát srácok, sajnos itt kell hagyjalak titeket Tom Placs emlékeivel, illetve történéseivel. Sziasztok, legközelebb találkozunk. Mi megfolytatjuk. Boldog meg karácsony, meg boldog új évet, szerintem. Mi addig már karácsony van? Hát, figyelj, november vége van. Ja, bizony. November vége van, ez... Mi az? December közepe? Na mindegy. Meglátjuk. Na, sziasztok! Na, Imi elment, és elfelejtettem, hogy hol tartottunk egyébként. Ez azért jó, mert én is, viszont ahogy így beszéltünk a BBTV meg a Tom Placsnak a technikai dolgairól, így az jutott eszembe, hogy így néztem a BBTV-t, és hogy vannak benne egészen hosszú olyan jelenetek, amiket tudom, hogy én vettem fel. És te is? Igen. Komolyan? Igen. Hát ez jó. Lehet, hogy most itt a Gergőre fogtad, hogy neki voltak szarművészi elképzelései, pedig lehet, az én neked volt az egész. Szarművészi elképzelésed. Nekem csak szarművészi elképzelésem van. Én zsírhülye vagyok a kamerához, és hát többé-kevésbé kínos volt azt nézni, hogy úristen, de szarul csináltam ezt a dolgot, de hát én mondjuk nem értek a kamerához teljesen, tehát bízom benne, hogy nem is számítottál jobbra. És azt képzeld el, hogyha egy olyan kamera van, ami nem full automata, akkor mi van? Mikor azt katasztrófa. Na, nekem valami olyat azt áll, ami használható volt, csak hát van erre kamera, ami automata, mert pont ugye még nekem sincs időm mindig állítgatni menet közben, mert ugye az események történnek, és mondjuk egy profi kamera, azt úgy kell elképzelni, hogy elfordulsz 45 fokot, és más a kép. Tehát elfordulsz 45 fokot, mások a fényviszonyok, sötét lesz, és akkor állítgathatod a rekeszt, stb., vagy a zársebességet, vagy valamit. És aztán senki nem fogja megvárni. Tehát a guggolást nem fogja a csávó félbehagyni, azért, mert te odén mentél 2 méterrel, tehát ez nem így működik. Na mindegy. Nyilván. Na egyébként a debreceni résznél voltak olyan jelenetek, amiket én vettem fel. Ezt biztosan tudom, hogyha ott voltak, amik nem, a debreceni rész az egész jó volt. Köszönöm. És legalábbis úgy emlékszem. De az a lényeg, hogy... Maradjunk ebben. Ugye megkérdeztem olyan dolgokat Tom Plactól, amire nagyon kíváncsi voltam, például az egyik kedvenc dolog. De mondom, ami nagyon tetszett, hogy csomó filozófiai dolgot, amit mi gondolunk, azt ő visszadott. Például neki is az a véleménye, hogy nem kell belehűlni ebbe a testépítésbe, hanem ez egy része az életnek, de aztán tovább kell lépni valamilyen irányba, úgyhogy a testépítés meg a sport az megmarad. Nem csak ezt mondta, hanem Tom Placs mondott valamit, hogy neki azért nem tetszik a mostani testépítés, mert ugye a testépítők mennek el az edzőterembe, és nagyon komolyak, és nagyon elszántak, és nagyon mit tudom én, de a lényeg az, hogy ettől unalmas lesz a sport. Hát mert ennyi az életük, és nincs személyiségük. Ezt a komolyságot, ezt az unalmat, ezt a repetitív, monoton hozzáállást, ezt viszik fel magukkal a színpadra, igen. És ettől a show sem lesz jó. Tehát nincs az, hogy tudod, hogy mondjuk Flex Wheeler, szeret horgászni, és kurva nagy horgász, tele van a garázs halakkal, és halas alsógatyában edz, sőt, halas vödörrel oldalemel, nincsenek meg ezek a dolgok, hanem az van, hogy ugyanolyan mindegyik. Igen, illetve... És ugyanarra a mocskos szarzenére pózol lehetőleg, amitől öngyilkos leszel. Igen, és hát amit ő mondott, ezt majdhogy nem idézett tőle, hogy a lényeg az, hogy a saját szenvedélyedet, a saját lelkesedésedet, a saját vidámságodat, a saját életfilozófiádat, azt fogd meg, és azt tedd bele az edzésbe, és aztán, hogyha az edzésbe beletetted, akkor vidd fel magaddal a színpadra. Igen, legyél valaki. És ettől lesz jó. Legyél valaki, és a színpadon azt mutasd meg, hogy ki vagy, nem csak izom vagy, mert nem, ugye nem izom, vagy gyökerek vagyunk, akinek semmi élete nincs, de sajnos ugye azért, ha egy olyan generáció van, aki izom, vagy gyökér, akkor izom, vagy gyökerek lesznek a színpadon. De most ez van, de annak ellenére, tehát ugye az volt jó a régi idők testépítésben, ott volt egy Arnold Schwarzenegger, egy osztrák parasztgyerek eljut Ausztriába, ott volt egy Franco Columbo, az egy Szardinia parasztgyerek volt, erős igen. Ember, és eljött. Nem aztán... szicíliai? Vagy szicíliai. Valami olasz. És aztán volt egy Tom Platz, akinek kurva nagy lába volt, mert ő erőemelőkkel, vagy olimpiai és súlyemelőkkel edzett, és ő kurvára szeret guggolni. És akkor se szeretettem mindenki guggolni, ezt is elmondta Tom Platz, hogy rohadtul nem guggoltak a 80-as meg 70-es években se. Ott volt bebaszva a sarokba a guggoló állvány, és ő szedte ki belőle a csúvát, amit oda bedobáltak, mert ott tárolták a fölösleges cuccokat, és ő kezdett el guggolni. Egyébként Tom Platznak én azt mondtam, mert ő mondta, hogy nem érti, hogy miért lett ilyen népszerű, hiszen nem nyert meg egy Mr. Olympiát sem, és mondtam, hogy azért, mert amióta te vagy, azóta van az embereknek lába. A Tom Platz tanította meg az embereket, hogy van egy olyan testrész, hogy láb, és lehet guggolni. Ez egy lényeges dolog. Meg amit még megkérdeztem tőle, és nagyon lényeges, de ugye ez is benn van a BBTV-ben, úgyhogy ha láttad, akkor nem mutatok újat, vagy nem mondok újat, de szerintem nem nagyon kérdezték még meg tőle, hogy volt az a kiváló francia Biceps Business című film, amit egy idióta csinált, írt és rendezett, és ő volt a főszereplő, effektíve csinált egy filmet saját magáról, és ott a nagy gonosz testépítő volt a Tom Platz, és volt egy jelent, amikor együtt edzenek, és hát ott majdnem szétszakadt a lábhajlító vagy lábnyújtógép, mert ilyen teljesen őrült módon, tehát, és kérdeztem, hogy ez igaz volt ez a dolog, vagy ezt a film kedvéért így behűgyültetek, és akkor azért csináltatok így, hogy a filmben láttam, és azt mondta, hogy nem. Tehát Tom Platz, ez megint egy érdekes téma, hogy miért edzenek a testépítők szarul a profik, miért edzenek egy csomóan szarul, meg szabálytalanul. Tom Platznak rengeteg felvételét fogod megtalálni, YouTube-on itt ott, ahol szabálytalanul lehet, de 50 ismétléssel lehet szabálytalanul, nem 6-tal. Tehát ez a nem mindegy, hogy megcsinál X ismétlést, ahogy tudja, és akkor megcsinál még Y ismétlést hozzá. Ez a nem mindegy. 50 ismétléssel guggolni, meg 50 ismétléssel lábnyújtani, úgyhogy ez combod már szétszakad, az nem mindegy, hogy az úgy szabálytan így se jó, így se való ez mindenkinek, de nagyon nem mindegy, hogy 6 ismétlést csinálsz szarul, vagy 50-et. Tom Platz mondott egy nagyon jó dolgot, arról beszélt, hogy hát ugye sok ismétlést csinálni, az szép dolog, de sok ismétlés az kis súlyjal megy. Kevés ismétlést csinálni nagy súlyjal, az is szép dolog, mert a nagy súly az jó, de hogy azért mégsem az igazi. A csoda akkor történik, amikor nagy súlyjal csinálsz sok ismétlést. Ez kurva nagy életbölcsesség. Ennyi. Tehát ez volt az ő titkos módszere. Nagy súlyjal, kurva sok ismétlés. Abból baj nem lehet. Hát sérülés. De mindegy. Tehát nem tudsz. Ha sérülés, az már nem valószínű. Tehát nem valószínű, hogy az 50. ismétlésnél lesérülsz. Ott is lesérülhetsz. Tehát, tudok olyan magyar testépítőt, nem volt kardiógépük a teremben, és azt az okosságot találta ki, hogy mit tudom, hogy 40 percen keresztül nyomkodták a lábtológépet. Szóval leszakadt mindkét combja. Tehát ilyen is van. De azért az nagyobb az esély. Igen, ez beteg. Ha 6 ismétlésen rángat valami kurva a súlyt, azért nagyobb esélye van a sérülésnek, mint hogy 50-et megbízsz valamiből csinálni. Ott már, ha megsérülsz, akkor kimerültségtől sérülsz meg, nem pedig attól, hogy túl nagy súlyt lengetsz, amit nem bírnak az ízületeid vagy szalagjaid. Igen, egyébként én elég szkeptikus voltam a Tom Platzzal, mert én úgy voltam vele, hogy hát most öreg ember, 40 éve nem versenyzik, meg nem csinál semmit, most mit tud ő mondani, vagy mit tud ő csinálni, ami jó lesz. Én azt gondoltam, hogy Tom Platz nem lesz jó, így előzetesen. Ez a fájdalmas igazság. Tudom, én is féltem tőle, hogy nem lesz jó. De kurva jó volt. Tehát meghallgattam az előadását, és meg kell mondanom, egészen brutálisan őszinte leszek, hogy az volt az érzésem, hogy ő ilyen egészen tipikusan olyan kliséket használt a beszédében, meg a saját előadásában, amit az ilyen motivációs beszéd volt csináló benne kis, emberek volt benne kis csinálnak. Motivációs bullshit jelleg. Tehát rengeteg volt egyébként, de én biztos vagyok benne, hogy ő ilyen anyagokból, meg könyvekből, meg ilyenekből megtanulta, hogy hogyan kell ilyen beszédeket csinálni. Hát egyrészt, hogy tanult beszélni, abban biztos vagyok, tanult előadni. De hogy konkrétan az előadást is, de hogy a mondanivalójának a szerkezetét is onnan tanulta meg, hogy hogyan rakja össze. Valószínű, hogy képzett előadó, de biztos, egyébként spirituálisan biztos gondolkozik, és ez is benne volt a dolgokban. Biztos, de ami nagyon fontos, Tom Platz nem üres motivációs szar előadást tartott nekünk, hanem Tom Platz megfogta azokat a kliséket, és belerakta azokba a klisékbe a saját életét és a saját tapasztalatait, és úgy tudta előadni ezeket a dolgokat, hogy hiteles lett. Mert ő a frankót mondta. Ő elmondta, hogy ő mit élt át, hogy ő miket csinált meg, hogy ő mit tapasztalt. Ő valóban mondott valamit, és ez volt egy nagyon jó formában előadva. És Tom Platz azért volt jó. Nekem azért tetszett nagyon az előadása, mert olyan dolgokat mondott ki, amiket én gondolok. És amennyire láttam így a közönséget, ezzel nagyjából mindenki így lehetett, mert mindenkinek nagyon tetszett, amit mondott, ahogy mondta, és én úgy éreztem, hogy így vették a humorát, meg mindent, tehát úgy fogták, hogy arról van szó, hogy Tom Platz kimond olyan dolgokat, amiket mindannyian átélünk, és mindannyiunknak ezek fontos dolgok. És az, hogy ő ezeket szavakba önti, ez nekünk nagyon sokat ad, mert tudatosul bennünk, hogy mi az, ami jó, mi az, amit szeretünk, mi az, ami fontos, és hogy mi az, ami nem fontos. Ezután azt így le tudjuk szűrni maradékból. Ezért jó olyan előadásokat meghallgatni, amik akár gyökeresen új dolgokat nem tanítanak nekünk, de mégis valamit utána elviszünk abból magunkkal haza. És valami megmarad bennünk. Érted, mit mondok? Abszolút, meg ugye eleve az is jó, hogyha visszaigazol egy irányt. Tehát nem, attól, hogy te nem vagy tök hülye, attól el lehet menni megnézni egy Tom Platzot, lehet, hogy semmi újat nem fog mondani. De amikor Tom Platz azt mondja, hogy te jól csinálod, nem fogja neked így mondani, hogy te jól csinálod, hanem az mondani valójából leveszed, hogy te jól csinálod, akkor az jelent valamit. Akkor volt értelme eljönni megnézni Tom Platzot. És nem lehet az véletlen, hogy Tom Platz ugyanazokról a dolgokról beszélt nekünk, mint amiről mi szoktunk beszélni nektek. Tehát Tom Platz is hasonlóan gondolkodik, hasonló irányba tekint, meg lát, meg gondol, és én azt gondolom, hogy ez azért azt jelenti, hogy van remény a világnak. Még akkor is, hogyha ezt tényleg a 70-80-as évekből hozta magával. Holott nem beszéltünk össze? Nem, hát nyilván nem. Hát nem mondtuk meg Tom Platznak, hogy mit mondjon, bebaszna. Hát ne viccelj. Hanem érdekes módon vannak a világ eltérő pontjain élő, egymást egyáltalán nem ismerő, kapcsolatban nem lévő emberek, akik bizonyos dolgokról ugyanazt gondolják. És talán lehet, hogy ha ilyen dolgok vannak, akkor ennek van némi igazságtartalma is. Hát vagy legalábbis ugye, hogyha jó emberekről beszélünk, de hát most mit tudom, én általában véve minden ember jó embernek tartja magát. Én azt gondolom, hogy amit mi itt csinálunk, az tök jó. És azt gondolom, hogy az, hogy Tom Platz eljött, és ugyanazokról a dolgokról beszélt, amikről mi szoktunk, az azt jelenti, hogy ő is tök jó. És egyébként Tom Platznál úgy nem merül fel, hogy ő biztos egy köcsög, meg biztos egy féreg. De Tom Platz egy jó csóka. Hát van olyan testépítő, akinek felmerülne ilyen. Van ilyen, de szerintem nem volt ilyen. És egyébként ami érdekes, hogy meglepően hasonlít Mel Gibsonra élőben, ez jó poén volt, a hangja is olyan, mint Mel Gibsonnak, de nem tudom, mit akartam mondani. Hát amit ti nem tudtok, hogy az előző rádióval együtt vesztük fel most ezt. Tehát, hogy nem most mond egyszerre meg, csinálunk kettőt. Nem mondd meg nekik, ezt titok. Nehogy titok? Megmond. Akkor titok. Most ezt vágjam ki. Nehogy, ne vágj ki, csak nem mondd meg. Ja, nem mondom meg. Nem mondd meg. Soha szóval többet nem mondom meg. Nem tudom, hány óra itt ülünk, már kész vagyunk teljesen. Hát durván 3 vagy de több. De most ezt muszáj volt így megoldani. És hát, remélem hazafelé nem fogy ki a benzinem. Mert a múltkori adásban kifogyott a benzinem, amikor jöttem, és most még haza kell menni. De most már van benne benzin. Mert azóta itt vagyunk, így egy hétre beköltöztünk ide a Mekkába. Így van. És itt nem edzettünk. Így van, egy hete. Egyébként én a Super Bowl óta nem nagyon edzettem. Most a héten volt időm, mert annyi egyéb dolog volt, hogy és akkor még ilyen terveim vannak, hogy judging score-t kéne csinálni, meg ilyenek. De Tom Platzról akartam még valamit mondani. Érdekes, hogy ilyen politikai szinten is hasonló gondolkodásunk. Mire gondolsz? Nem rémlik, hogy politikáról beszélt volna. De. Beszél? Hát ilyenek, hogy neki azért hosszabb a nyakkendője, hogy ő valáér le, mert Donald Trump is ilyen nyakkendőt hord. Tehát az hülyen néz ki, de ő ebbe utánozza. Ez egy tisztelet megadásának egyfajta jele. Hát vagy egy szöveg azért, mert ilyen nyakkendője van, vagy így köti, vagy mit tudom én. Teljesen minden. Nem, ő azt mondta, hogy ezért ilyen a nyakkendője, tehát ezért van túl hosszú nyakkendő, mert Donald Trumpnak is ilyen van. Tehát ez olyan, mint amikor te magadra tetováltatod, hogy Kati Béla. Én nem tetováltatom magamra, nem, Kati Béla. Nem, de ti a többiek, mind tetováljátok magatokra, hogy Kati Béla. Kati Béla, háború! Igen, ez, vagy ez. Nem vagyok buzi, valamit tetováljátok, vagy Bohos Kornél. Azt, hogy nem vagyok buzi, azt véletlenül sem, mert kiutálnak a mai PC világból. Bohos Kornélt is magatokra lehet tetoválni nyugodtan. Azt még talán egyszerűbb is, mert a Kornél kopasz. És akkor így a fejét így a tetováló könnyebben. Haj, igen, nincs az a sok kis apró vízbasz. Nem, az biztos fáj, amikor azt csinálják. Fú, igen. Nem, úgyhogy Bohos Kornél tetováljátok magatokra. Esetleg egy mopszot. Mopszot meg motort, azt még lehet tetoválni. De egyébként a legjobb nem tetoválni semmit. Ja, de nem jó, mert ezzel elszóltam magam, mert tök jó lenne, ha most egy csomó emberrel találkoznak, és rá van tetoválva Kornél meg a Béla, és akkor az milyen jó poén lenne? Hát, az jó poén lenne, én mondjuk röhögnék, de nem ez a lényeg, térjünk vissza egy kicsit még... Tom Placra, csak már elfelejtettem, mit akartam mondani. Nem baj, mert nekem eszembe jutott valami, amit ő mondott, és nekem nagyon tetszett. Ő azt mondta, hogy neki nem igazán tetszik a mostani testépítés, mert a mostani testépítés 2017-ben még mindig arról szól, hogy Dorian Yates-t próbáljuk reprodukálni, vagy utánozni. Tehát, hogy tömeg. Igen, azt a fizikumot, amit ő csinált először, vagy ő mutatott először, azt próbáljuk hozni újra, meg újra, meg újra. Dorian Yates 92-ben lett Mr. Olympia. Mert fizikumban is voltak egyéniségek. Tehát az az érdekes, hogy fizikumban is voltak egyéniségek. Nagyon egyszerű dolgot mondok, ezt mindenki le tudja követni. Arnold, egyéniség egyértelmű. Franco Columbo, egyéniség egyértelmű. Serge Gnabry, megint egy másik egyéniség, egy másik fizikum. Lou Ferrigno, az óriás, megint másik fizikum, másik egyéniség. Frank Zane, Tom Platz. Legyen Lee Henny. Hát oké, most elugrottunk egy kicsit időbe, még Mike Mentzert akartam mondani. Ja, jó. Tök hát, más volt mindegyik ember. Tehát nem tudod megkülönböztetni. Most is más mindegyik ember, csak nem ennyire radikálisan más. Az a helyzet. Most is persze egy bigra, amit meg tudsz különböztetni. Egy Dexter Jackson meg tudsz különböztetni. De különböztessél már egy Sean Rodent meg egy Cedric McMillant. Pedig ők még az esztétikusok. Tehát valahol egy kicsit elveszett ez, meg ugye túlságosan nagyon a tömegre megyünk. Hát igen, ő azt mondta, hogy neki azt hiányzik a sportból, hogy legyenek igazi egyéniségek, akik a színpadon is egyéniségek, fizikumban is egyéniségek, és valami újat tudnak mutatni a testépítésnek, ami eddig nem volt. Mert ugye Arnold nem csak a fizikumában volt egyedülálló, hanem ő azt is tudta, hogy volt neki egy személyisége, amit ő el tudott adni. És ezzel annyit tett hozzá a sporthoz, hogy elmondani nem tudom, mi nem ülnénk itt és nem beszélgetnénk, ha nem lett volna Arnold. Így van. Tehát, hogyha ha bárki más lett volna abban az időszakban a Mr. Olympia, akkor mi le se szarnánk a testépítést valószínűleg. Hát nem biztos, de minden esetre nem lenne ilyen izgalmas dolog, mint ahogy az. Hát van rá esély, de most oké, mondok valamit. Milyen személyiségek voltak a 90-es évektől? Ronnie Coleman. Jó, de milyen személyiség volt Ronnie Coleman? Hát de figyelj. Jó, ő is egyedi volt, de hát volt. Basszus. De azért a 90-es években még volt de valami. Ronnie Coleman, mint Mr. Olympia, nem tud Arnold Schwarzenegger, mint Mr. Olympia mellé. Dehogy, senkit de. Egyébként. Tehát Lee Henny se senkit. Sajnos Lee Henny se. Lee Henny nagyon szimpatikus ember volt, de nem volt karizmatikus annyira, mint Arnold Schwarzenegger. Aztán kik vannak azok? Jay Cutler. Most Jay Cutlerről azóta sok minden kiderült, akit ő marha jó fejnek, meg szimpatikusnak gondoltunk. Most hát nem annyira jó fej. Phil Heathről beszélni, de nem akarok. Hát az egy téma lenne, ahhoz kéne az IMI is mondjuk, vagy nem ártana, ha itt lenne. Mindegy. De az a helyzet, hogy a népszerűségnek a titka, hogy a sport népszerű legyen, az pont ez lenne. Egyéniségek. Tehát a kosárnak volt egy Michael Jordanje. De mondok valakit, figyelj, Kai Greene. Igen. Ő az egyetlen, aki valamit csinál. Nem igen. Mondom, hogy Kai Greene nagyon jó, de ő valami. Igen. Tehát, hogy ebbe az irányba kéne mozogni, és az a baj, hogy Kai Greene így a személyiség meg az eladhatóság szempontjából így torony magasan van mindenki más felett, aki a testépítésben van, pedig hogyha ő lenne mondjuk a középmezőny, és lenne néhány nála népszerűbb figura, akkor rohadt jó lenne a testépítés. Hát meg Rich Pinája volt, aki valamit csinál, csak a Rich Pinája az ugye azon a szinten van, mint ahogy tudjátok, hogy milyen illetve volt. Hát 2 méter mélyen, igen. Hát nem is az, hanem úgy mind mentálisan, mint versenyzői fizikumban, hát vicc kategória. Lehet, hogy ott is 2 méter ugye, mélyen. De az a baj, hogy ilyen emberek csinálnak valakit. Tehát ez a rohadt szomorú. Ezek az emberek, de ez is önimádat, amit csinálnak, és ennyi ebbe kimerül. Tehát azt tudom, hogy nagyon nehéz, hogy csináljunk értelmeset, hogy jó személyiség legyünk, meg érdekes legyen az egész, de az biztos, hogy kurvára nem jó úton vagyunk, hogy a sport népszerű legyen ilyen személyiségekkel, vagy ilyen személyiség nélküli emberekkel. Igen, és Kály ezért jó, mert tényleg neki voltak azok a legendás szabadpúzai, amiket mindenki imád, Dirty Diana 2007, nyilvánvaló, az alap. Illetve ő mostanában így szeret sztárkodni kicsit, nem tudom, tudod, de szerepelt a Stranger Things című sorozatban. Valamit kiraktál hírbe? Igen, igen. Volt ilyen. Nem egy olyan érdekes dolog, egyébként néhány mondata volt, de tényleg volt néhány mondata, tehát nem statiszta volt, meg nem berakták a háttérbe, hanem tényleg mondott néhány szót. Az már valami, mert nem olyan egyszerű bejutni egyébként. Hát azért ez egy Netflix sorozat, ha jól tudom, azért ott nem szarral gurigáznak, meg nem raknak be akárkit. Egyébként ezt tudjuk, hogy Kyle Glynn sorozat rajongó. Hát amikor itt volt, és meglátta a Sons of Anarchy pulóveremet, akkor mondta, hogy hú, kurva jó, mi nagyon nagy haverok lettünk. Sőt, amikor meglátta a motoromat, arról nem is beszélve. Mert én legutolsó nap motorral mentem oda, mert nekem az volt az egyszerűbb, nem értem volna oda autóval. És akkor végül az lett, hogy kikísértem a reptérre, tehát ők kimentek, és akkor kimentem én is motorra. Én tudom, azért tudom, mert te mesélted nekem, hogy Kyle Glynn akkoriban Walking Dead-et nézett. És abban is a motoros csókát szerette. Igen, az volt a kedvence. Igen. Aki egyébként sok mindenkinek a kedvence szintén, csak nem itt eszem, hogy hívják. Én se tudom, de tök mindegy, úgy általában véve ezt el lehet mondani, hogy az ilyen tökös karaktereket mindenki szereti. A hétköznapi életben és a sorozatokban. Az ilyen tökös karaktereket mindenki szereti, mint a Csodanő. Egyébként elkezdtem a Csodanő című filmet nézni. Én mit szólsz mindenki hozzá? Mondta, hogy milyen jó. Én megnéztem, én kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz róla, nekem van róla egy elég határozott attól véleményem. Függ, hogy meddig. Az végig én ezt nem bírtam nézni. Ja. Tehát szerintem az első 10 percnél mondtam azt, hogy menjetek a picsába. Mert az a baj, hogy az amorf ezekben a filmekben, hogy itt a szupernői szereplők így 20-asával verdesik össze a palikat. Tehát amíg a férfi hősöknél már elmentek abba a kicsit reálisabb vonalba, hogy azért nem az van, hogy jön egy főhős, és akkor össze-vissza ver mindenkit, hanem azért nehezen győzi le az ellenfelet egy kicsit, addig a nők azok kisújjal így pöckölik le a 120 kilós embereket. Jó. Tehát ilyen übernevetséges szarság az egész. Azért ez a karakter ez ilyen, tehát a Superman az agyonver mindenkit, és a Csodanő az gyakorlatilag ugyanez a kategória, és 50 nem, éve a Superman se ver agyon mindenkit. De. Nem. Hát jó, hát hoztak neki egy olyan ellenfelet, de egyébként a film végére a Csodanőnek is hoztak egy olyan ellenfelet. Tehát azért ez benne van. Én megmondom neked, mit gondolok a Csodanőről, mert valószínűleg úgysem nézed végig. Azt mondták, hogy jó film. Úgyhogy én arra számítottam, hogy ez minimum nézhető lesz. Hát mondjuk nézhető volt, de ez olyan volt, mint egy élőszereplős Disney herceg nőmese. Egészen pontosan ugyanaz volt. Ugyanazok a klisék, ugyanazok a jelenetek. Én így többé-kevésbé kapartam magam. És ez a neked jár, nem kell küzdeni, te alapból kurva jó vagy, te vagy a kiválasztott, és te mindenkit legyőzöl. Ez ugyanez a vonal volt, gondolom. Nagyjából, igen. Ennyi, ugye ezt látod az összes ilyen. És hozzáteszem, egy dolgot mondok még, egy olyan barátommal néztem, aki egyébként DC rajongó. Ő se látta még addig a filmet, és azért azt úgy meg lehetett figyelni, hogy egy olyan 10-15 percenként így egymásra néztünk, hogy úristen, tényleg ez a szar megy. Halál komoly, és hát igen. Elmentetek moziba, te állat. Nem, megnéztük. Jobban megijedtem. Mindegy. Tomplac. Akartál még valamit Tomplacról? Hát az van, hogy most már annyira be vagyunk fáradva, hogy Tomplacot szerintem még majd fogjuk folytatni, hogy lesz az Imi, és akkor majd elmondjuk neki bosszantásba, hogy milyen jó előadásról maradt le. Aztán legfeljebb, hogy nem mondjuk el, még az is lehet. Remélhetőleg legközelebb itt lesz a Jenő is, esetleg Kati Béla, de nem ígérek ilyen dolgokat, meg Kati Béla, hogy itt lehet. Tehát Kati Béla ilyen youtuber köcsögöknek a szarjaira, meg az ilyen facebook izékre, azokra elmegy, de rádióba, ugyan már, ne vicceljünk. Hát ezt hallgatják is emberek, meg ezt nem köpik le. De ilyenre nem jön el Kati Béla, neki csak ilyen szarságokra kell elmenni. Ilyen önimádó nyomikhoz, bazd meg. Az a baj, hogy nem vagyunk a Facebookon. Lehet ez a baj. Egyébként a múltkor küldtél nekem egy linket, és abban az látszódott, hogy a BB Rádió van egy felületen, amihez nekünk semmi közünk nincs. Tehát, hogy ja, igen, ez egy rejtély, és lehet, hogy hallgat minket az, aki valószínű, ezt a dolgot csinálta. Ezt így megkockáztatnám, hogy hallgat. Ez az összes rádió fent van, ki van gyűjtve, egy felületen kiraktam Bodybuilder főoldalra, és igazából ez egy tök jó felület, akár használhatnánk mi is, hogy onnan embedeljük be. Ebben lenne logika. De nem tudom. De a lényeg az, hogy nem mi rakjuk fel oda. Tehát, igen, hogy nem tudjuk, igen, hogy kerül oda. Csinálja. Tök jó. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy a Shopbuilderből valaki csinálja, de nem hiszem. Hát gondolom, nekem hogy arról legalábbis tudnánk, nem szóltok. Hát nem biztos, mert sose lehet tudni, jó. De én nem tudok erről, úgyhogy ilyen kis meglepetések vannak. Na jó. Így nem kell YouTube-ra raknunk, mert YouTube-ra én legszívesebben semmit nem raknék. Tudod, mit raknék YouTube-ra? Szarnék egyet fölvenném videóra, és ezt raknám, ehhez lenne kedvem. És ez azért van, hogy rengeteg értelmes dolog van, rengeteg jó dolog van, nagyon jó zenéket használnak. Amikor a lányom kitalálja este, hogy ő táncolni akar, és nyomják neki zenét laptopról, akkor YouTube-ról szoktam nagyjából ugyanazt a három számot. Az egyik a hízét szereti, kifejezetten a The Raid című filmnek a tracklistájából. Van egy ilyen nyálas, de jó szám, ez a Lamarcától. Van egy elképesztően jó, aminek nem jut eszembe. Van benne valami Lion, vagy az előadóban? Az a Lion, a Never Surrender, igen. Aha, az egyik kedvence, és van a másik, az egy ilyen lassabb szám, amikor ilyen csajodós résznél vannak. Ez a Lamarcától a Hold On Your Eyes. Nem tudom, na mindegy. Nem jut eszembe az Istenek se. És azt úgy hívja ezt a számot, hogy a rozsdás, és a rozsdásat akarja hallgatni. És akkor rozsdásat 23-szor le kell játszanom, és akkor ő arra táncik el magába. De azért is szeretem Never Surrendert, ami az egyik legjobb számmá volt rádióban. Az már biztos, hogy volt, igen. Na de mit játszunk be most? Közben elmondom, hogy írjatok nekünk levelet mindenféle témában a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És Winger és Fiona jön, ez egy duett. Fiona nem tudom, ki volt. Valószínűleg a 90-es évek elejé rock palettának valamelyik részén elhelyezkedő női előadó, és hogy csinált Kip Wingerrel. Most vagy Kip Winger, vagy a Kip Winger zenekarra duett, nem tudom. Hát, hogy a duett, akkor valószínűbb, hogy Kip Wingerrel. Ez a Your Sexing Me című szám, ami egy kicsit úgy nyál, de szerintem baromi jó. A viszonthallásra. Sziasztok!